Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és nagy kedvencemet hallottátok, Steve Jones bácsit. Kire azt kell tudni, hogy parasztrokkot csinál, és ilyen fasz a mindegyik parasztrok zenéje. Már nem is az, ne, igazából nem arról van szó, hogy parasztrokkot csinál, hanem volt életében egyetlen egy kurva jó album, ami szerintem a világ legjobb rockzenei albumai között előkelő helyen van, viszont alapvetően a Sex Pistols gitárosa volt, és buta punk zenét játszottak. Én valahogy soha nem szerettem a punk zenét, nem tudom ezzel, hogy vagyok. Vagy te hogy vagy. Én tudom, hogy ez ahogy vagyok, nem tudom, hogy vagy vele. Én sem rajongok érte különösebben az de a helyzet. Hát az egy ilyen viszonylag egyszerű történet. Hú, találtam egy smoothie-t. Az mit jelent? De ez a üres smoothie? A smoothie. Ő ez a protein smoothie, amit a BBTV-ben már bemutattam, ezt elneveztük a Fibon smoothie-nek. És egyébként smoothie-n éltem egész nap, nyomkodtam be a smoothie-ket az arcomba, hát 26 gram protein, érted? Ennyi, egész jó volt. Nem fostál utána? Nem, abszolút. Akkor most valamit tudtak, valamit kitaláltak a szájteknél most. Most attól, hogy folyékony, és mondjuk egy napig nagy mennyiségben csinálod, attól, mert ugye az ember azért fosik a folyékony tápanyagtól, mert a emésztőrendszerünk úgy működik, hogy a szilárd tápanyagot ugye gyomorsavval lebontjuk, abból egy massza lesz, az átmegy a patkóbélbe, onnan a vékonybélbe, a patkóbélben ugye az emésztőenzimek elkezdik ott a dolgokat, a vékonybélben elkezd kiszívódni belőle a víz, meg a tápanyagok, és ugye egy ilyen viszonylag egy ilyen kiszáradtabb massza fog a végbélbe tovább menni, ebből lesz a kaka, szépen mondtam, mert ugye az ember, amikor még... Igazi kultúrember vagy. Amikor az ember még kisgyerek, akkor még kakál, utána meg már szarik. Legalábbis az, amit meg mi művelünk, azt meg már nem tudom, hogy hogyan lehetne igazából elnevezni, mert valami rettenetes. Én szoktam ismerőseimnek mondani, ha esetleg utánam akarnak bemenni a WC-be, hogy várjatok egy kicsit, mert most jelenleg ökológiai katasztrófa van. Na mindegy. Szóval az a probléma, hogyha napokon keresztül vagy hosszú ideig folyékony táplálékot fogyasztasz, akkor ugye abból hiába megy ki a víz, az még mindig egy ilyen nagyon folyékony massza lesz, és akkor az embernek előbb-utóbb hasmenése lesz, ne ezt hívják úgy, hogy fosásnak. De hogy én egy napot túléltem a smoothie-vel így, hogy megittam 40 darabot, nem mondjuk annyit azért nem, azzal nem volt. Tehát most beversz 4-et, 100 gram fehérje, azzal már ki lehet bírni. Ugye a Fibon nem sok kajálási lehetőség van azért. Be lehet menni az étterembe, és lehet kőkemény eurókért menni 3000-ért vagy 4000-ért forintba egy csirke is, mert valami ilyen árak vannak. Szóval az a lényeg, hogy a Fibon ugye éhen halsz, vagy egy csomó pénzért veszel viszonylag rossz kaját, ami nem finom, viszont nagyon sokat kell érte sorba állni. Viszont cserébe profikkal együtt tudsz kajálni, és akkor büszke lehetsz magadra, nyomhatod a selfit, hogy éppen kajálok, mondjuk Dexter Jacksonnal, ugyan Dexter Jackson kurva le se szar téged, de azért ezt jelmutatod. Hát, le se szar téged, meg három asztallal arrébb ül. Van egy, de úgy kell megcsinálni, olyan szöget kell a selfie-be választani, mintha Dexter Jackson ott ülne a seggedbe, és akkor előadhatod mindenkinek. Egyébként hát vannak személyek, akik ezt a technikát alkalmazzák, hogy úgy adják elő, mintha ők nagy haverok lennének, meg együtt edzettünk Dexter Jacksonnal, mert ugyanabban a teremben volt, ahol én, igaz, hogy tegnap, de nem baj. Szóval ez működő dolog. Na, hát a mai rádióban ugye ez a Fire and Gasoline volt először is, ami a címadó dala a Steve Jones albumnak, Steve Jones legjobb albumának, mert van egy másik album is, egy korábbi, ami egy ilyen nehezen meghatározható zene számomra, de ne, hagyjuk is Steve Jones-ot most, mert Steve Jones ugyan kurva jó, meg Steve Jones nagyon felvette annak idején azt a szokásos hajmetál stílust egyébként, mert Steve Jonesnak a Sex Pistols időszakban, de nem beszélünk Steve Jonesról most, mert nincsen időnk rá, hiszen Kai Greenről kell beszélni, úgyhogy azonnal abba hagyom a Steve Jones témát, viszont Steve Jonesnak ilyen nagy hosszú göndör haja volt egyébként, és ezt a 90-es évek, 80-as évek végi szokásos hajmetál fazont felvette, aztán Steve Jonesról most már nem akarok többet mondani, csak annyit, hogy még szerepelt egyébként a California című sorozatban a Steve Jones. Beszartok, de... Ő ki volt ott? Ő volt az a kidobó ember, vagy nem tudom kicsoda, aki a nem tudom, egyik rockstárnak volt az embere. Ja, igen, az vagy ródja. Igen, és rohadt. És Steve Jones rohadt dagadt lett sajnos. Nagyon rosszul néz ki most így öreg korában. Jó, hát úgy néz ki, mint egy nem túl fiatal ember, de egy ilyen nagyon nagy darab mackós. Pedig Steve Jones ilyen marha vékony, ilyen szikár gyerek volt előtte. Franc se gondolná. És meg nem beszélünk róla. És egyébként itt meg kell jegyeznem, hogy tulajdonképpen ezért van az, hogy egy órás rádiót akarunk csinálni, aztán két órás lesz mégis. Hát nem, ez van. Nem azért van, hanem azért van, mert most már igazán Kai Greenről fogunk beszélni, de előtte el fogom énekelni én is a Fire and Gasoline című dalt, azért biztos, amit... Ez szerintem ne. Fire and Gasoline! Kurva jó vagyok egyébként. Szerintem olyan jó vagyok éneklésben, mint a Súsogós Mackók is, mert ez ezt a sorozatot. Persze, ez egy nagyon jó. De mindjárt beszélünk Kyle Greenről, nem kell izgulni. Igen, így lesz 3 órás is a rádió szerint. Ja, de nem baj, majd jön Kyle Green. Tehát most mindenki Kyle Greenre izgul, ezért én nem akarom húzni az időt egyáltalán. De a Súsogós Mackókat szoktad nézni? Persze. De eszedbe jutott már, ahogy így nézed a Súsogós Mackókat, hogy ez kurva szar. Nem, én bírom a Súsogós Mackókat. Pedig én nem tudom, mit bírsz, mert kurva szar. Ezt a Mogács csinálja. Mogács egyébként, amikor így parodizál embereket, akkor egyetlen egy hangon tud parodizálni. Tehát a Mogács az egy bipoláris személyiség, mondhatnánk úgy is, vagy bináris, mert kettőféle hangja van, a sajátja, meg a paródia hangja, ami rohadt szar, mert ha nem tudom milyen bácsit játszik, meg a Súsogós Mackókat, akkor is ugyanolyan hangja van teljesen. Hát ez tök jó. De nem olyan hangja van. Azért a Mogács úgy alapvetően jó arc. De nem olyan hangja van, mint Kyle Greennek, azt tudod. Nem, a Kyle Greennek viszont megint sok hangja van. Nem tudom, de Kyle Green szokott énekelni? Azt nem, de ő tud ilyen szépen beszélni, ilyen értelmesen. Kyle Green szépen értelmesen beszél, azon nincs gond. De még véletlenül se térünk rá Kyle Greenre, de jó. De, hát mindjárt beszélünk Kyle Greenről, sem bízva van. Például itt volt Larissa Ray. Merőgél már. De ezek komoly dolgok. Itt volt Larissa Ray, és Uzsival meg a Larissa Ray-szel elmentünk. Picik Disney föltekertek a várba. Nem kell lenőnöm, mert ez majd lesz BBTV-ben, de kurva jó, mert a Bubival mentek. Most tudni kell, hogy Magyarországon úgy működik a dolog, hogy minden kurva jól ki van találva. Magyarország az a logika birodalma, nálunk minden flottul működik, tehát ez egy ilyen japán el lehet a picsába. Tehát mi Magyarország, a magyar közigazgatás, meg minden Magyarországon... Nálunk ez minden szinten, tehát a politikától a csövesekig minden logikus... Precíziós gépezet ez az ország. És kitalálta a Zsuzsi meg a Larissa, hogy bicikliznek, és mondom, azt leforgatjuk. Most a biciklizésen sokat nem lehet forgatni azért, de mindegy, azért van forgatunk, és adott a lényeg, hogy keresünk egy Bubi állomást, ami 26,3 méterre volt a hoteltől, és a Bubi állomáson úgy gondolták a Zsuzsiék, hogy ki lehet venni egy biciklit, de aztán fölvilágosítottam őket, hogy ez nem úgy van, itt regisztrálni kell minden. Akkor mi a Larissával ott másfél órát beszélgettünk, amíg a Zsuzsi meg a Jancsi regisztráltak, meg csináltam róla képeket, hogy örüljön, hogy van képe a izéről. Nem szabad azt a szót használnom, hogy izé, mert ez gyökér dolog. És amikor visszahallgatom a rádiót, mert a rádió olyan kurva, hogy én is szoktam hallgatni, főleg majd a Kyle Green-es részt fogom meghallgatni. Azt nagyon. Akkor mindig rohadt ideges vagyok, amikor makogok, meg izézek, meg ilyen fasságokat csinálok, úgyhogy várj, a tarkom baszom magam. Na, ennyi, remélem a hallatszót. Adtam egy tockos magamnak, mert nem figyelek oda arra, hogy hogyan kommunikálok, és ez nagyon fontos lenne a ti életetekben is, nagyon fontos lenne, hogy szépen próbáljátok meg beszélni, főleg a mai világban, amikor mindenki milyen. Egyébként azért nem tudsz koncentrálni, mert már nagyon a Kyle Greenre gondolsz. Hogy arra, igen, Kyle Green egyébként nagyon szépen kulturáltan, artikuláltan tud beszélni angolul. De hogy magyarul hogyan tud beszélni, azt nem tudtuk meg egyáltalán. De szerintem Kyle Green képes lenne megtanulni magyarul simán. Úgyhogy, Kyle Green egy viszonylag intelligens ember, de ugye a Larissa. Én arra gondoltam, hogy írok is neki egy e-mailt, hogy meg kéne tanulni a magyarul. Nekem egyébként ugye a Mike haverom, akit már említettem az amerikai poti kapcsán, és ő visszahallotta valakitől, hogy ő szerepelt a BB rádióban. Nem tudom ez, hogy lehet, de frankon pedig ugye ő magyarul nem hallgat semmilyen rádiót, abban biztos lehetnek még a milyenket is, hát pedig ez a világ legszarabb rádiója, ez mégis nem is rádió. De azért nem hallgat minket ő se. Szóval az a lényeg, hogy ugye Larissa itt volt, és föltekert a Zsuzsi meg a Larissa a várma, és az a jó, hogy ez a Bubi típusú kerékpár úgy van megkonstruálva, hogy azért ezt ne akard ellopni magadnak. Hát nem szeretnél ilyen biciklit. Hát gyakorlatilag szar. Hát ha jól értem, ez akkor baromi nagyon, nehéz meg ilyen. Igen, nagyon masszív, nagyon robusztus szerkezet, de nem lehet vele gyorsan biciklizni. Arra jó, hogy mész vele két sarkot, ott lerakod, aztán majd utána már megint mész egy másikot, tehát az a séta biciklizés. De hogy fölmenj a várba vele, az szerintem kimeríti az erős szívás fogalmát, úgyhogy jó, megszívták a Zsuzsiék. Mi marhára röhögtünk egyébként a Jancsival, hogy föl kellett nekik gyötörni magukat, aztán mindenféle réteseket ettek a várban, meg ilyen illegális dolgokat. Egyébként nagyon finom az üdítő italom, amit most gyártottam, BCA Minolból, amit mutattam a BBTV-ben is. Ha nem nézted a BBTV-ben, vagy ezt nem láttad, akkor búzi vagy. De mindegy, szóval nagyon érdekes dolgok voltak ezek, de mielőtt rátérünk Kyle Greenre, mert Kyle Greenről azért beszélni fogunk a mostani adásban. Az előtte van egy-két érdekes témánk még, amiről mindenképpen beszélni kell. Például az, hogy Ausztriában kitalálták az agyhalottak, hogy a többi agyhalottnak, aki még nem halott rendesen, csak az agya, azoknak rendeznek olyan temetést, hogy kipróbálhatják, hogy milyen, ha él, de eltemetik őket. Hát itt arról van szó, hogy egyébként 15 percre lehet kipróbálni, igen. Tehát nem úgy van, hogy ott hagynak, sajnos. Pedig ez nem lenne egy rossz rendszer. Én azt nem értem, hogy miért nem azt próbálják ki, hogy mondjuk egy ló ráhúzza őket a faszára. Komolyan olyan szolgáltatást kéne csinálni, hogy elmebetegeknek kipróbáljuk, hogy készítünk egy ilyen rozsdamentes acél feka 40 centis dildót, és behelyezzük a kis végvelükbe. Tehát olyat kéne csinálni. Nem tudom miért, nem rasszista voltam, csak a méretre céloztam, ez inkább nem rasszizmus, és ez inkább pozitív kivételezés volt, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam, de... Az még politikailag korrekt, hogy te pozitívan megkülönbözteted őket? Persze, pozitívan lehet, csak negatívan. Ja, éreztem, oké. Persze, hát ez így működik. Na az a lényeg, hogy nekem most rohadtul kell pisálnom, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Na, visszatértem a pisilésből, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy... De nem is ezzel kapcsolatban, nem csak úgy eszembe jutott az, mert gondolhatnék a hányásra is, hogy múltkori adással kapcsolatos legnagyobb idiótát említsük már meg, amikor is arról beszéltünk, hogy Hollywoodban ezt a család értelmezést ezt hogyan adják elő. Mit írt ez a seggfejidióta faszkalap nekünk? Ezt csak nem azért mondom nektek, mert seggfejidióta faszkalapoknak szeretnénk válaszolni, hanem csak azért meséljük el nektek, hogy milyen szintű agyhalott debilek vannak, és milyen buta gondolkodásuk van nekik, és milyen szinten nem bírnak szöveget értelmezni, mert bár mi is néha belekavarodunk a kifejezési eszközeink hiányában, mert lehet, hogy túl buták vagyunk ahhoz, hogy tökéletesen, világosan fejezzük ki magunkat, de én úgy gondolom, hogy mindig minden témát próbálunk annyira körül írni, hogy ki lehessen talán, hogy mire próbálunk gondolni. Hát szerintem annyira próbáljuk körülírni, hogy ne kelljen kitalálni, hanem úgy elég egyértelmű legyen, de nyilván valamilyen szintű értelmezési képesség kell ehhez. Tehát... Tévedhetünk mi is, tehát lehet, hogy nem tökéletes, de én azt gondolom, hogy a hallgatók többségének lejött a lényeg, mert arról volt szó, hogy ezt a szeretet, nyálazás, fost, ezt nagyon erőltették a kedvenc Interfos vagy Interstellar című filmben, és a probléma az, hogy agyhalott barátunk ebből azt vette le, hogy mi magára a családmodellre mondjuk, hogy szar. Nem sikerült neki megérteni, hogy a Hollywood által referált családi nyáladzásra mondjuk, hogy szar, nem pedig a családra, hogy szar. Az, hogy a családmodell úgy, ahogy van, szar, az egy másik téma. Tehát erről beszélhetnénk, hogy a család intézménye jó lenne, csak általában a legtöbb család nem jó, mert az emberek nem tudnak normálisan viselkedni, és bizony nagyon komoly családi konfliktusok vannak, és én is világéletemben, a környezetemben látom azt, hogy a kívülről szent családnak kinéző családok milyen undorítók belülről, és mit művelnek. Szerintem az egyébként az egyes embereknek a hibája, az nem a családmodell. Persze, persze, nem a családmodellnek a hibája, ez egy más téma. Mi nem azt mondtuk, tehát nekem gyakorlatilag a buzi beírta az edző válaszolba, hogy én, akinek gyerekem van, én szarozom a családmodellt, valami ilyesmi, és nem fogta fel az agyhalott, hogy nem a saját családomat szarozom, meg nem a családmodellt, mert az a baj, hogy ez az, tehát a család az a szövetség, amire egyszerűen az embernek szüksége van, mert így lehet normálisan élni, hogyha ilyen szövetségeket kötünk egymással, amik természetesen szereteten alapulnak elsősorban, de... Jó esetben. Jó esetben, de... Egyébként nekem az jutott most eszembe hirtelen, ahogy elkezdted mondani, hogy a családmodell. Ahogy mutattak nekem egy screenshotot, ami valami Facebookos alkalmazásról készült, és az volt benne, hogy milyen smiley-kat lehet küldeni a Facebookon, amik előre be vannak építve. És voltak ilyen családos smiley-k, hogy két felnőtt, meg egy gyerek. És volt olyan, hogy apu-anyu kisgyerek, apu-apu kisgyerek, anyu-anyu kisgyerek. Ezek oda vannak rakva. Az kemény. Hát igen, én sem nagyon tudtam mit kezdeni vele. De ugye családról beszéltünk a múltkor már a Buzi Robi kapcsán is, amikor ugye... Ja, hát igazából ezt nem akartam ilyen jobban elővenni, csak ez most eszembe jutott így hirtelen. Hát ugye Dolce és Gabbana is kiállt a hagyományos családmodell mellett, de tehát én nem voltam világéletem, mert nem voltam családcentrikus ember, nem is akartam családot, nem akartam gyereket. Így alakult az életem, hogy lett, egyáltalán nem bánom, ez tök jó így. De egyáltalán nem a családról van szó, hanem amit agyhalott barátunknál nem sikerült megérteni, hanem arról, hogy Hollywood a családot használja arra, és a család szeretet, apjuk faszanya állatzás használja arra, hogy történet helyett valami szarral behozza a nézőket a pénzért. Ez elég érthetően elmondtam, vajon? Igazából még ez sem gáz szerintem. A baj az, hogy állandóan ezt nyomják. Minden egyes kibaszott jelenet, minden egyes mondat, mindenhol ez van a filmben, csöpög belőle a szar. És igazából ez a baj, hogy túlságosan erősen nyomjuk, túlságosan mindenhol betesszük, és egy idő után ez nem jelent semmit. Nagyon erős hatást akar a film érzelmire kiváltani ezzel, de ez egy manipulatív, egy üres mondani való. De ha túl van erőltetve, akkor nem lesz hatása. Tehát ezért mondtam a Scarface példának. Hát lehet, hogy lesz hatása egyszerű embereknek, el tudom képzelni, erre volt hatása, de épp ez az, hogy amikor valaki nagyon nyomja, bizonyos dolgokban nagyon erőszakosan nyomul, de látszik, hogy a valós szándék az nem ez, amit ő mutatni akar, akkor ez visszatetsző tud lenni, visszatazító tud lenni, és épp ezért nem működik szerintem normális embereknél. Én nem hiszem, hogy bárki az Interstellar hatására rájött, hogy ő mennyire szereti a családját, és ez mennyire fontos. Hát ez nem így működik. Tehát egyáltalán nem hiszem, hogy egy normális embernek ilyen szüksége van. Szóval ugye ezt sose értettük, hogy amikor valaki hogy halott, akkor miért pofázik. Hát ezt nem értjük. Bár igazából én azt veszem le a leveléből, hogy ő rendszeresen hallgat minket. Minek? De... Minek? Egy agyhalott minek hallgat minket? Tehát egy olyan agyhalott, aki nem tudja megérteni, hogy a műsor végén el van mondva, vagy nem az edzőválaszolban írkálunk rádióügyben, az minek hallgat minket? Felhozni, utána írt egy levelet. És ezt ezzel kezdte. Az edzőválaszolban leszarom, akkor... Tehát fordítva kellett volna csinálni egy részt. Tehát az a seggfej, aki az edzőválaszolban ír, és elküldöm ott a picsába, ő azt hiszi, hogy utána ír a rádió címére egy levelet, akkor az már engem érdekel. Na figyelj, itt most van egy stílus, egy hozzáállás. Ezt meg akarom mutatni a hallgatóinknak. Nem neki, nem azért, hogy a levelére válaszoljunk, hanem a többi hallgatónak. Azt írja, hogy természetesen tudom, hogy a rádióval kapcsolatos észrevételeket nem az edzőválaszolban kell jelezni, de az utolsó adásban elhangzottak kiverték nálam a biztosítékot, így nem érdekelt, hogy minimum idióta leszek, vagy hasonló. Na most, faszfej. Idióta nem attól leszel, hogy mi azt mondjuk rád, hogy idióta vagy, hanem idióta akkor vagy, hogyha tudod, hogy idiótaságot csinálsz, és megcsinálod. Hát igen, ez egy ez a hülyességnek, a felelősségének a kifelé hárítása, hogy ő nem hülye, mert neki az jár, hogy ő ezt csinálja. De az ilyen, az miért nem fogja be a faszát egy satuba, és ütögeti kalapáccsal? És akkor megvan oldva a hülyeség. Viszont senki más nem terhel vele. Tehát nem értem, hogy ember, amikor hülye, azt miért osztja meg másokkal. Hát legyen hülye, és oldja meg magának, hogy hülye. Kész. Egyébként ez megint egy tipikus jelenség, hogy valaki meghal egy mondatot. Ugye elkezdtük ezt mondani, hogy ez a család, ahogy Hollywoodban nyomjuk, ez itt szar. És valószínűleg innentől lehet, hogy hallgatta a rádiót tovább, de egy kurva szót nem fogott fel abból, amit mondtunk, az biztos. Igen, tudod mi? Ez megjelenik az edzőválaszolban is. Amikor leírsz egy csúnya szót, leírod, hogy bazd meg, onnantól egy szót nem ért abból, hogy mit mondtál neki. Igen, ez a... Nem olvas tovább, nem érti meg, nem fogja fel. Ez nagyon sok más esetben is van. Ha írsz valakinek egy levelet, és azt mondod neki, hogy bazd meg, adok neked 1 millió forintot, akkor nem lesz egy millája, mert annyira sötét hülye. Megjelenik ez a dolog. Meg egyébként én azt bírom ezeket a PC dolgokat, hogy emberek, akik amúgy seggfejek, azok fel vannak háborodva, hogy hogy beszélnek velük. Ez egy seggfejjel hogy kéne beszélni? Hát igen, ez megint ugyanaz a jelenség. Én ezért erőltettem ezeket a dolgokat mindenhol, itt is, meg az edző válaszolban is, hogy mindenkinek megmondjam, hogy nem kell. Ez egy dzsihád, bazd meg! Amit csinálunk, ez egy dzsihád. Seggfej elleni dzsihád. Nem kell a seggfejekkel PC-nek lenni. Nem kell velük barátságosnak lenni. Nem kell. Seggfej az seggfej. A bölcs seggfej... ember a szóba se áll velük szerintem. Persze, hát ha megteheted nyilván. Nyilván. Mert olyan a szituáció, hogy nem állsz vele szóba. Tehát akkor nem foglalkozol vele. Az egyértelmű. Tehát ugye nem olvasgatjuk, hogy agyhalottak mit írkálnak ide-oda. Ez nem kérdés. De alapvetően, amikor egy seggfejjel találkozol, akkor neked nem kell az jó pofát vágni egyáltalán. Tehát neked, ha neki joga van seggfejnek lenni, neked meg jogod van olyanak lenni, amin akarsz. Nem kell ezt így, jaj, nem szabad leereszkedni az őszintjükre. Faszt. Hát igen, egyébként abból tanulnak, hogyha valaki faszfejkedik, és akkor te is faszfejkedsz vele, és akkor ő szopik a végén. Majd amikor... Nem lehet tanulni. Nem, de onnantól kezdve te nem vagy faszfej, mert a... okokozati összefüggés miatt viselkedsz úgy, ahogy viselkedsz. Tehát nyilván, ha valaki beleszedik a kertedbe, és te pofán vágod, az nem ugyanaz, mint ha valakit csak úgy pofán vágsz. Igen. És majd ezt akkor fogjuk nagyon jól megtanulni, amikor majd jön tényleg a dzsihád, majd jön az iszlám, és majd próbáljuk ez a kis barátságos eszközeinkkel jó pofát vágni annak, hogy majd a 8 évesek lelőnek kalasnyikóval, mert akkor megtanulja mindenki. Kaptunk, illetve nem kaptunk egy másik levelet, van egy téma. egy svéd női, talán külügyminiszter, vagy valami nagyon fontos politikus kijelentette azt, hogy az tarthatatlan állapot, hogy az iszlámban mennyire semmibe veszik a nők jogait. És Svédországban, illetve nem csak Svédország, gyakorlatilag mindenhol a nyugaton, a nagy tolerancia hazájában, Európában, ezzel nem foglalkoznak, illetve ahol foglalkoznak vele, ott ellene mennek. Na most itt az először is az a kurva nagy probléma, hogy mondhatnánk azt, hogy Margot Wallströmnek hívják egyébként a svéd külügyminisztert, és ez a probléma, ez lehetne olyan szintű, hogy azt mondjuk, hogy jó, Margot Wallström az foglalkozzon azzal, ami saját országában van, hogy mit csinálnak. Akárhol, Iránban, azzal ő ne foglalkozzon. Hát, hogy az a probléma... A külügyminiszternek az a dolga, hogy kifelé foglalkozzon a dolgokkal. Ez még egy dolog, de a probléma az ezen túl van, tehát nem csak az a lényeg, hogy mit csinálnak Iránban, hanem az a lényeg, hogy amit csinálnak, azt próbálják meghamosítani mindenhol, azt terjesztik mindenhol, és aki a Svédországba bevándorolt, muszlim, az ugyanezt csinálja Svédországban is. Ez a baromi nagy probléma. Sőt, még ő akar bekorlátozni egy svéd állampolgárt. Nem úgy ne szólhasson bele, hanem még ő rá is legyen érvényes az, amit mondjuk az iszlám törvények, vagy az iszlám idióta szokások magukkal hoznak, vagy amit kötelezőnek tartanak mindenkire. Tehát igazság szerint az egy teljesen jogos dolog azt mondani, hát amit tulajdonképpen ez a külügyminiszter mondott, de az a reakció, amit ez kiváltott, az valami egészen elképesztő. Tehát senki nem áll mellé. Na most, tehát ilyen apróságok vannak, hogy ő problémásnak érzi azt, hogy volt egy blogger, azt hiszem, aki 10 év börtönnel is 1000 ostorcsapással sújtottak, mert valami weboldalt csinált. És ez egy nyilvános megkorbácsolás, hogy tudod, mikor fogja túlélni az 1000 korbácsütést? Soha. Nevetséges az a... Tehát azt hiszem részletekben van az 1000 korbácsütés. Nem is emlékszem, hogy 50-es éve százasával hogyan, és ilyen, mit tudom, havonta. De nem gyógyul be az előző, addig, amíg jön a következő. Tehát nem fogja túlélni az ember. De gyakorlatilag nyilvánosan halálra kínoznak egy embert, mert merészel csinálni egy olyan weboldalt, ami nekik nem tetszik. Pedig ugye az emberi jogokban benne van, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy te leírod a véleményedet, vagy elmondod a véleményedet. Igen, ők ezt nem tartják magukra érvényesnek. Na ez a probléma. Ez a normál. És ugye ezzel senki nem érvel, hogy az és emberi mindenki jogokat azt mondja, megvédjük. Hát ez egy más kultúra, meg minden. Oké, az emberi jogokat megvédjük, itt azért szoktak lenni erős túlzások is, mert ugye menjünk el Magyarországra, Borsod megyébe, ahol a emberi jogok megvédése címen védik azokat, akik terrorizálják az ott lakó embereket. Tehát ugye ez egy rohadt álságos dolog itt az emberi jogokkal jönni. Oké, ez egy dolog, de amikor egy állam elítél egy bloggert azért, mert leírta a véleményét, na az nem ugyanaz, mint amikor bűnözőket védünk meg, mert őket nem lehet bántani. Jaj, szegény bűnözők. Nem ugyanaz, de azért a két dolognak van egymáshoz eléggé köze. És ugye, ahogy mondod, ezzel, hát nem az, hogy nem lenne gond, ez nagyon gáz lenne akármilyen körülmények között, de nem az a probléma, hogy Iránban ezt csinálják, az igazi probléma, hogy ezt Iránból akarják hozni Európába, meg mindenhova, a világon. Tehát ezt terjesztik. Tehát ugye ez a problémája most Európának, erről szól ez az egész terror lófasz, amit folyik, hogy lövöldözés Dániában, meg mit tudom én, az arról szól, hogy ezt a szart ide akarják hozni nekünk. Vajon kell az nekünk, hogy mi itt most elmondjuk a rádióban a véleményünket, és akkor utána 1000 korbácsütés, meg 10 évből. Én azt hiszem, hogy volt egy ürge, Salman Rushdie-nak hívták, aki Sátáni versek címmel írt egy könyvet, ha jól emlékszem. Erről nem tudok. Benn van ebben a cikkben is. És őt üldözték őt gyakorlatilag, nem is tudom, hogy ez hogy van. Tehát az a lényeg, hogy őt meg akarták ölni. És bujkálni kellett az embernek évekig. Szerintem ez egy ilyen 20 évvel ezelőtti történet. Tehát ez nem is egy mai dolog. És aztán volt a dán képregény vagy karikatúra, emlékszel, Dániában is. Erről nem tudok. Volt egy ügy, ez egy pár évvel ezelőtt ügy, ez még a Charlie Hebdo előtti történet. Képzeld el, hogy mondjuk volt egy iszlám ellenes könyv, vagy versek, vagy rajzok, vagy karikatúrák, és erre mondjuk Szaúd-Arábia úgy reagált, visszavonta a nagykövetét Svédországból. És nem adott vízumot svéd üzletembereknek, ezt történt Svédországban. Tehát ez így megtörténik, és ez miatt Svédország meg elkezd fosni, hogy jaj, pénz, biznisztől esünk el, és emiatt bepucsítanak szépen Szaúd-Arábiának meg az iszlámnak. És innentől kezdve már nem foglalkozunk azzal, hogy miket csinálnak, és ott esetleg kit korbácsolnak halálra, meg mi történik. Igen, ugye erről van szó szerintem a mostani esetben is, mert ugye az a dolog lényege, hogy Svédország az rengeteg fegyvert ad el, olyan államoknak, ahol az iszlám az van. És ők nem engedhetik meg azt, hogy nyíltan kritizálják politikusok, vagy bárkinek a szintjén az ő politikájukat, meg az ő belügyeiket. Tehát ez valahol vezethető vissza, hogy bizonyos országok, meg bizonyos ideológiák, meg bizonyos vallások azért fognak minket megbaszni, mert egyszerűen pénzügyi érdek van mögötte, nem merünk az iszlámmal szembeszállni, nyíltan, hiába teljesen más, teljesen felborítja az értékrendet, nem hogy felborítja az értékrendet, megsemmisíti az európai értékrendet, mert pénzügyi érdekek vannak, mert jaj, akkor nem rendelnek tőlünk ezt meg azt, és nem lesz bevétel és akármi, és gyakorlatilag ezért vagyunk egyre nagyobb szarban, ezért nem lehet az iszlám terjedését megállítani. Igen, tehát ebben a szituációban van egy ilyen nagyon érdekes kapcsolata a kibaszott politikai korrektségnek, ami valahogy az emberi jogokra nem terjed ki, csak arra, hogy hát hadd csinálja az iszlám azt, amit az iszlám jónak gondol, a gazdasági érdekeknek, meg a józanésznek. És mit csinálnak, amikor valaki elkezd kiállni ilyen emberi jogokért? Mert mondom, ez nagyon álságos dolog, ez az emberi jog védés téma, mert azért én nem vagyok egy nagy jogvédő barát, mert a drogos jogvédőket, meg az egyéb jogvédőket annyira nem nagyon kedvelem, tehát itt is, hogy egy országnak a belügyeibe beavatkozunk, ahhoz már nagyon, nagyon erős indokok kellenek, de tény, hogy amikor olyanokat látunk, hogy embereket élve elégetnek egy ketrecben, akkor azért azt hiszem már van miről beszélni. Itt közvetlen beavatkozásról nincs szó, csak nyílt kritikáról, kritikáról van szó. Kritikáról van szó, de hát... És ugye... az mehet, nem? Szólásszabadság van, meg minden. Szerintük meg nincs. És ezért mit csinálunk? Európa, ahol elvileg szólásszabadság van, behúzza a nyakát, közel-keleti országok el kell nekik adni a fegyvert, vagy akármit, vagy a fogkrémet, tök minden. Szóval ez a durva. Igen, tehát ugye itt egyfelől hát volt egy ember, aki ugye józanésznek az elvei szerint előadta az véleményét, és onnantól elkezdte a... talán a herceg, a Svédországnak van hercege, van ilyen? Fogalmam sem. Azt hiszem, van. Mindegy, valami főnöke oda hívatta, és megmondta neki, hogy hát ezt így nem lehet, mert gazdasági okok. Az egyik oldalról, és a másik oldalról is támadják, mert jaj, ne bántsad őket, hát ők csak a saját kultúrájukat csinálják, és nem, szerintem ez ennél szerintem durva, mert szerintem ki is fogják csinálni teljesen. Lehet, hogy emiatt hazabasszák végleg, és akkor baszhatja a politikai karrierjét. Előfordul az ilyesmi. Szóval ilyen kellemes helyzetben vagyunk, az a helyzet. Az mert ugye nem védi meg senki, mert ugye józanul nem mer megszólalni senki egy szót se. Mindegy, erről a dologról a gumiszoba.com-on tudtok olvasni, ami lehet, hogy egy szar oldal, de ez a cikk ez minden esetre érdekes, és az a címe, hogy a svéd feminista külügyminiszter elmerte mondani az igazságot Szaúd-Arábiáról, ami ezután történik, az aggodalomra ad okot, érdemes megkeresni. Szerintem nagyon ebből, találó cím. És ebből láthatjátok azt, hogy lehet, hogy nem túl fényes jövő vár ránk. Én pont azon gondolkoztam, az embernek már tényleg lassan el kéne kezdeni szervezkedni, hogy hogyan védje meg magát majd. Hát itt Magyarországon ki fog megvédeni, ha arról van szó a rendőrség? Jaj, hát a Viktor. A Viktor majd tesz pénzt a pénztárcába, csuhalja. Igen, mindenképpen is. Veszünk belőle olajat, és ettől fogva szeretni fognak. Mindegy, persze igen. Az iszlám államot meg Szaúd-Arábiát nem kell összemosni, de annak ellenére alapvetően ezek a dolgok megvannak. Ez meredek. Na, jöjjön az Elsattól a számban, ami egy 99-ben alakult Los Angeles-i zenekar, és nem tudunk róla semmit. Na, végre rátérhetünk Kaigenire, de előtte beszéljünk arról, hogy ez az ország ez egy nagyon jó hely egyébként, csodálatos, és Kaigenivel kapcsolatban például azt tudom nektek elmesélni, hogy amikor Kaigeni megérkezett a reptérre, akkor ugye mi gondolkodtunk azon, hogy esetleg ki kéne fizetni a parkolójegyet. Mert nem tudsz amúgy kimenni. Tehát van egy sorompó, fölmész a parkolóba, leállítod az autódat, és 3000 forint a parkolási díj. Erre sokan így felhördülnek, ha elmesélem, hogy 3 lugó a parkolási díj, de hát ennyi, ez van. Szóval a parkolódíjat ki kellett volna fizetni, és nem én vezettem, meg a franc ugye, tehát sokszor voltam már reptéren, de nem mindig emlékszem, hogy éppen most milyen hülye rendszer van, mert volt olyan, hogy fizetőkapu volt, és ott kellett fizetni, de gyanús volt, hogy most már nem úgy van, hanem automata van, és elindultunk kifelé, és mondtam, hogy nem kéne elindulni kifelé, mert beszopjuk, mert automata lesz, és tényleg az lett jó, félreálltunk, kiugrottam a kocsiból, rohantam az automatához, fizessem a 2 parkolójegyet. Még egyszer mondom, most egy matematikai feladvány következik, illetve matematikai szinten kell átlátni az egész probléma struktúrát. Tehát 3000 forintos jegyről beszélünk, és nem fogadja el az automata az 5 és 10.000 forintos címletet. Gyűjtik az aprót. Tehát ez ma Magyarország. Elmész a reptérre, 3000 forintos díj van, és nem fogadja el az automata az 5000-est. Ha nincsen pont 2000-esed, meg 1000-esed, akkor ott állsz, mint a fasz, megmeredve, és nem tudsz mit csinálni. Mert nem váltanak pénz sehol. Nem tudsz, nincs a pénzváltó, hogy ugyan már köcsög, miért nem hoztál 1000-est. Tehát neked előre, érted, följössz Röjtök Muzsajról, mert jön a nagymami haza, Las Vegasba elment kaszinózni, jön a nagymami haza, és te ugye jól szituált a család, semmi probléma nincsen, pont nem lesz 1000-esek, mert csak éppen 20 000-esek vannak nálad, vagy 10 000-esek, és ugyan szerintem a 10 000 forint az arányító 3000 forintos parkoló díjhoz, tehát nem arról van szó, hogy 122 forint 50 fillér a parkolási díj, és 10 000-essel akarsz fizetni, hanem arról van szó, hogy 3000 forint a parkolási díj, és 5 vagy 10 000-essel akarsz fizetni, uram, bocsán, 20 000-essel. De hát ilyenről ne is álmodozzunk, mert az már más dimenzió, úristen, olyan, mint ha az Interstellárba bementünk volna fekete lyukba. Szóval, ez minek van ez az ország? Hát ugye meséltem azt a sztorit is, amikor megjöttem Prágából, repülővel, és úgy gondoltam, hogy mivel nem tudott értem kijönni, szerintem pont a kereszt, mert valami parasztlázadás volt a városban, tüntettek a devizahiteles debilek. Ezért gondoltam, hogy hát menjünk haza BKG-val. Megkérdeztük a taxit, azok mondtak egy olyan árat. Én nem vagyok egy olyan nagyon smucik, csak közepesen, de azt mondtam, hogy anyád. És gondoltam, hogy basszus, elmegyünk BKV-val Kökiig, Kökiről hazajövünk metróval, pont letesz majdnem a ház előtt kis túlzással. És a Kökin kellett szembesülnünk azzal, hogy nincsen jegyautomata. Mert megrongálták. 14 darab ellenőr az volt, de nem lehetett náluk jegyet venni. Jegyautomata az nincs, és akkor mutakadtak, hogy hát ott menjünk föl, meg le, meg balra, meg jobbra, meg föl, meg le, meg erre, meg arra, és akkor ott keressünk a benne a Köki terminálban, és 30 percet sétálgattam, hogy tudjak venni egy szaros jegyet. De ez Magyarország, várjál, mondok még mást, csak hogy a balfasság szintjéről még egy kicsit tudjunk érdekes dimenziókban beszélni. Kaigenit kísérjük a reptérre, utolsó nap. Én eltérleg nem akartam kimenni, de úgy alakult, hogy mégis kimentem velük, viszont én motorral ugrottam oda a hotelhez, hogy odaérjek időben, és ilyen motoros felvezetéssel vittük ki a Kaigenit a reptérre, és amikor beálltam a parkolóba, ugye ott van egy reptér előtt, van egy felhajtó, tehát fel kell menned ott egy úton, ami egyirányú utca, és odaértem, ugye én voltam elől, a Béláik mögöttem, és egyszer csak azt láttam, hogy a sorompóra kis matrica ki van ragasztva, hogy motorral behajtani tilos. Ezt úgy vágod? És akkor így néztem, hogy jó, és akkor most mit csináljak? Tűnjek el? Teleportáljak? Toljam le? Guruljak le hátrafelé? Egy irányú utcába forduljak, meg menjek le? De agyhalálba az. Én hozzáteszem, az ilyen kis matricás baszás nem hiszem, hogy keresztáblának minősül, úgyhogy nem tudom, hogy ez igazából minek számít, vagy hogy van, de hogy ezt így kiírták a gyökerek. Egyébként nem volt gond, a sorompó ott teljesen jól működött. Fölle kifizettem a kis... Érdekes módon 2000 forint volt csak. Akkor, de mindegy. De mondok még mást. A hotel az a, majdnem ott a Lánchídnál volt, a Várkert bazár oldala, nem tudom melyik utca az, tök mindegy, Budán. És a Béla mondta, hogy ők arra mennek, nem pedig vissza a Lánchíd felé, mert az szerintük jobb. Szóval a Béláik a Várkert bazár felé akartak menni, és mondom, hogy ez nem lesz jó, mert ott van egy kurva, hogy behajtani tilos. De mondja a Béla, hogy nem, de hogy nincsen. Hát mondom, jó van, ők elmentek arra, én mondom, nem megyek, hát ha behajtam, tilosan visszamentem a Lánchíd felé, lementünk a Cuttlergoldba, vidékről Cuttlergold, lementünk a Cuttlergoldba, és mondom, másnap majd megnézem a táblát tüzetesen, hogy mi van. Másnap megnézem, és nekem volt igazam, tényleg behajtani tilos. Még valami totálkáros levlista beszélgetésben meg is említettem, hogy a debilek, azok nem tudom miért behajtani tilosra tették a Várker bazárt, hogy csak szarabul lehessen közlekedni, és mondják, hogy nem, az egy speciális tábla, és az nem behajtani tilos, valójában is megnéztem, az beszarsz, de ugye te nem vezetsz autót, nem vágod annyira ezt a tábla kérdést, ugye a kereszt tábla az úgy működik, debilek, hogy úgy van kitalálva, hogy a paraszt lássa, hogy mi van a jelzésen. Tehát amikor 50 km per óra a megengedett sebesség, akkor a kereszt táblának úgy kell funkcionálnia, hogy te azzal az 50 km órás megengedett sebességgel azt a táblát el tud olvasni. Tehát magyarul nem írunk rá hangyabetűkkel semmilyen különös valamit. Na, ez egy olyan buzi tábla, hogy behajtani tilos, kivéve ennyi és ennyi óra között, ezt még el lehet olvasni, mert pont a nappali időszakra tart ez a tilalom, de alatta van egy ilyen hetes bontás, ilyen naptár, ahol halványan van bejelölve hétfőtől péntekig, és a szombat-vasárnap érvényes csak a behajtani tilos. Tehát ezen így beszartam, amikor megláttam, de az is csak egy ilyen ötödik hótól nem tudom hányadik hóig viszonylatban. Szóval ez egy ilyen kitűnően szervezett ország, hogy minden klappol, minden, mint egy svájci óra úgy működik. Nálunk minden. Vagy lehetne akár az is a szófordulat, hogy minden, mint egy magyar óra, vagy egy magyar város, vagy a magyar gazdaság. Vagy a karcagi befektetések. Mert Karcagról beszéltünk, vagy csak ennek ezt? Még nem. Na, Karcagon az történt, hogy volt egy Kft., azt mondta a debileknek, hogy adjátok ide az összes pénzeteket, debilek, és akkor én adok rá marha nagy kamatot, aztán megléptek a francba. Hát látod, ezek kemény dolgok. Ilyen egyébként a magyar történelemben még nem fordult elő soha. A Tribuszernétől kezdve a végig, ugye, amit elfelejtek, mindig az autós cég valaki írta is nekem. Nem, még előtte is a 90-es évek végig erről szólt ilyen átbaszásokról, és még mindig vannak hülyék, akik azt hiszik, hogy ez működik. És rá tudják őket beszélni emberek, és basszus. Azt meg kell győzni, hogy ez egy külön szakma, hogy valaki rábeszéljen erre. Befektetési tanácsadóknak odaadni a pénzedet? Brokernek odaadni a pénzedet? Normális vagy? Még a banknak se, szinte. Mert a bank is úgy működik, már a tranzakciós adóval, meg mindennel, hogy számolt ki, berakod a pénzet, és kevesebbet kapsz vissza. Oké, nem lehet mindent a párnahúzatban tárolni, de azért el kell gondolkozni. Ha valaki meg nem ért ezt a dologhoz, ballag jön el a kiszámolóhoz, kiszámoló.hu, pénzügyi tanácsadó az ember, 30 ezer forint egy konzultáció, és meg kell vele beszélni, ennyi, simán megéri. Én személyesen ismerem ezt az ürgét, valamilyen Miklósnak hívják, de semmilyen érdekem nincsen hozzá, hogy őt reklámozzam, de úgy gondolom, hogy például hozzá el lehet menni. Mert egy viszonylag megbízható ember, én biztos vagyok benne, hogy nem azon spekulál, hogy kit hogy lehet átverni, nem ez jön le. De a többi tanácsadó azért azok elég neccesek, tudod. Vannak ezek a biztosítási ügynök típusú emberek, akinek egy rohadt szavát nem lehet elhízni. Erre gondolok konkrétan, hogy ez egy szakma. A biztosítási ügynök, meg a mindenféle ügynök, aki elmegy hozzád. És mindig át akar baszni minden szarral. Mindegy, hogy mit mond, valószínűleg azt nem kell elhinni, vagy hát, ja. Egyébként ma majdnem vettem egy iPhone 6-os, mint Kati Béla. Ó, igen, igen. Majdnem vettem egy iPhone 6-os. Én is találkoztam azzal az úriemberrel. Te is majdnem vettél egyet. Én is nagyon meg akartam venni, csak olyan gyorsan ment, hogy nem értem utol. Hát mondom, így akarod eladni? Nagyon rafkós volt az ember egyébként, mert gyakorlatilag futva közelít, majdnem. Gyorsan megkérdez, hogy kell-e egy telefon, iPhone 6, és már megy is tovább. És nem volt időm reagálni, igazából annyi, addig jutottunk, hogy felröhögtem, aztán már ez is ment. Pedig én mondtam volna neki, hogy én nekem nem kell iPhone-os, én iPhone 8-ast akarok, most azonnal adok érte 250 ezer forintot, hozzad ide, itt várlak. De nem tudtam ezt vele megbeszélni, mert egyébként nekem minden vágyam egy iPhone. Szerintem nagyon fontos. Szerintem is főleg a 8-as, tehát azt megértem, hogy 250 ezeret adtál volna. Értem. Eleve az okostelefonok feltétlenül rajongója vagyok, mert az kell, az okostelefon kell, mert anélkül nem lehet élni. Az okostelefon az nem kell, az egy ilyen luxus eszköz. Mondjuk én szeretnék egy iPhone 8-as, de olyat, hogy rögtön beépítsék az agyamba, és már gondolattal tudjak facebookozni. Bárcsak. Le se kell szarás közben is facebookozzak gondolatban, le se kell csatlakoznom az internetről soha, és állandóan tudom olvasni a Józsika meg a Pistike értelmes hozzászólásait a facebookon, meg nézni a pucsító picsáknak a fényképeit a tükörben. De jó lenne. És a maradék pénzemet, amit nem költöttem el iPhone-ra, azt leviszem Karcagra vagy a Questorhoz. Na, szóval ideje egyébként, hogy beszéljünk Kágrényről, mert nagyon megy az idő, és Kágrényről meg nem beszéltünk. Lasság. De előtte azért... Ne rögjél! Egyáltalán nem rögök, ezt nem tudom lényeg. De nem akarok most komoly dologról beszélni, egyáltalán csak éppen arra gondoltam, hogy egy lélegzetvételnyi szünet, hogy a hangulatot megteremtsük Kágrényhez, lélegzetvételnyi szünetként beszéljünk gyorsan egy apró témáról, Jeremy Clarksonról. Aki neked a kedvenced, és ő majdnem Kyle Green. Nem, egyébként nem a kedvencem Jeremy Clarkson, én nem nézem a... Hogy hívják ezt a... Top Gear, nem nézem, mert idegesít a Top Gear. Azért idegesít a Top Gear, mert lehet, hogy nem elég jó az angolom, hogy megértsem Jeremy Clarksont olyan jól. Rohadt szar a szinkron, feliratos verzió nincs, de nem ez a bajom, hanem idegesít, hogy ennyi rohadt sok pénzük van, és rohadjanak meg, hogy ilyen jó autókat tudnak ilyen jó körülmények között tesztelni, helikopteres hollywoodi felvételekkel, rohadjon meg a Top Gear, de meg is rohadt, mert most már Top Gear nincsen. Ugyanis Jeremy Clarksont kirúgták, mert rosszul viselkedett. De szerintem a Top Gear az menni fog tovább csak nélküle, hát valószínűleg nem lesz már ugyanaz soha. Sőt, az biztos, hogy nem lesz ugyanaz, de abban is biztos vagyok, hogy Jeremy Clarkson valószínűleg tud valamit kezdeni magával, és lesznek megfelelő ajánlatai. Bár hozzátartozik, tehát például lehet, hogy a Top Gear helyett lesz a Top, nem tudom mi, tehát lehet, hogy megcsinál egy ugyanilyen műsort, amit ugye ő fog tudni csak egyedül elvinni úgy, tehát egyszerűen ezt hasonlíthatnám ahhoz, amikor a Boros Bocskor a Danubius Cappuccino nevet nem tudta továbbvinni, amikor kirúgták őket a Danubius rádióból, vagy az megszűnt, vagy már nem tudom mi van, ezért a Boomerang című műsort találtak és folytatták ugyanazt a szart, amit eddig csináltak, csak azért nem hasonlítanám a Boros Bocskorhoz, mert a Boros Bocskor a szar, a Top Gear pedig jó. Ez egy szerintem jelentős különbség. Igen, viszont ami hasonlít, hogy mind a kettőt utálod. Nem, igen, csak másoknál fogva utálom. Igen, tehát ez értem, hogy a Top Gear-t én a mélyen, a szívemben fakodó mocskos irigység miatt nem szeretem. A Borost például, meg a Bocskor, tehát a Boros Bocskor, tehát Bocskor Gábor szerintem a magyar média egyik legnagyobb seggfeje. Ismered ezt az embert? Ez egy merész kijelentés, tudom ki az, igen. Szerintem nem merész kijelentés. Hát de annyi seggfej van, hogy komolyan azt az mondani, biztos, hogy az egyik legnagyobb. De a Bocskor a mai szenny, celeb, mocsok, szar világtól elvonatkoztatható seggfej. Tehát a Bocskor már akkor is seggfej volt, amikor még nem volt valóságsó. Hát ő alanyi jogon, a Bocskor alanyi jogon seggfej. Tehát érted? Nem kellett letrágyásodni a médiának ahhoz, hogy a Bocskor seggfej legyen. Ő saját magától is seggfej. Hát ez a teljesítmény igazából. Mikor saját magától valaki ennyire seggfej beképzelt köcsök tud lenni, mint a Bocskor, aki semmi mással nincs elfoglalva, mint az ő saját nagyszerűségének a reklámozásával, meg azzal, hogy ő hova utazik, meg mit csinál, meg hol nyaral, meg mennyi pénze van, és milyen fasza. Havas ilyen. Tanár úrról mi a véleményed? Én nem gondolom a Havast egy lapon említeni a Bocskorral egyáltalán. Hát egyébként neki nyilván ez egy ilyen image, az a seggfej, amit a Havas nyom, és nem, az nem is tudom, nekem nincsenek ilyen nagyon rossz érzéseim a Havassal kapcsolatban. Tehát ha most azt kellene mondanom, hogy kiválasztok hirtelen unszimpatikus embereket, akkor nem biztos, hogy beleválasztom a Havast. Van neki egy ilyen hülye, furcsa stílusa, de én nem látom. Elég fasz stílusa van neki. De akkor se látom olyan nagyon... Most nem ugrik... Egyszerűen nem ugrik az elém, hogy most a Havast nagyon rühellem kéne. Lehet amúgy, hogy rühellem, lehet meg kell nézni a YouTube-on egy-két összenetét, de nem feltétlenül azt látom, hogy biztos, a Havast hogy egyébként ilyen... jóval kevésbé gáz, mert ő ugye imidzs szinten műveli ezt az önajnározást, és ez, nem mondom, hogy jól áll, jó, de az önajnározásban nála van egy ilyen kicsit ilyen ironikus vonal is, tehát egy kicsit így poénra van ez véve. Tehát nem hiszem, hogy az ő hódkomolyan gondolja, én ezt nem ezt veszem le rajta, vagy belőle, vagy mit tudom, én már megint nem tudok beszélni. De a Bocskor az egy igazi köcsök, tehát azt valljuk be, hogy az tényleg az a szüleim tanítottak a kommunizmusban menő iskolában, megtanultam németül, és azóta is én vagyok a Jani, és hát emlékszem régen is olyan kijelentéseire, hogy így néztem, hogy de komolyan, én ilyen nagyon ritkán hallgattam, de mikor belehallgattam az ő műsorokba, mindig azt hallottam, hogy ez a faszfej hol volt nyaralni, és milyen drága ajándékot hozott a... Ez a tipikus köcsök, tudod, mint amikor kapsz valakitől valamit ajándékba, és azt mondja neked, hogy vigyázzám rá, mert jó drága volt. Ez a tipikus köcsög. A faszt érdekel. Tehát az ajándéknál nem az a lényeg, hogy oda dörgöljük a másiknak, hogy milyen drága volt. Ha ez neked fáj, hogy drága volt, akkor vegyél ki olcsót, tök mindegy. Tehát ez ilyen. Na mindegy, szóval egy ilyen... Szerintem túl sokat beszéltünk a Bocskorról, pedig már a Kágrényről kéne beszélni. De... Igen, de még előtte Jeremy Clarksonról kell beszélni. Igen. Az a baj, hogy Jeremy Clarkson jegyzetembe ugye beraktam egy linket, és sajnos ott már el sem írják a sorozatok címét című cikk jön be, úgyhogy valamit itt elrontottam. Szóval Vályi Pista írt egy véleménycikket Jeremy Clarksonról a Total Car-ra, és egyébként a Pista az egy jó gyerek. Egyébként szó szerint gyerek, jó nagy gyerek. És ő a palóc, aki palócul beszél, Pista. Pista így beszél, hogy minden távára mond. Igen, ami egyébként kicsit vicces, de úgy. Ja, de mondom, tehát ő egy jó haver tényleg. És elég érdekes dolgokat feszeget ebben a cikkben, úgyhogy fogok most idézni. Tehát az első mondat, amit így idéznék, és mondjuk ez a mai adásunk elején emlegetett seggfejjel kapcsolatban is érvényes. Az olvasó elsősorban olvas, de nem ért. Átfutja a szöveget, de nem értelmezi, mert gyorsan habzsolja, és jó eséllyel már akkor van véleménye bármiről, mielőtt még elolvasná a cikket. És ettől nem fogja eltántorítani az sem, hogy a cikkíró véleménye nem egyezik az övével. Ezt, hogy cikkíró, ezt a szót én nem használom egyébként, mert ez a kommentelő köcsögök eszköztárából van ez a kifejezés. Az sem számít, ha az író esetleg sokkal több tapasztalata rendelkezik, mint ő. Egy hegesztő munkáshoz nem megyünk oda az utcán és mondjuk el, hogy mit csinál rosszul, mert hegeszteni nem mindenki tud. Autót annál többen vezetnek. És persze focista is régen, meg csajuk is volt. Ezért úgy gondolják, hogy értenek hozzá. Érdekes módon Ron Jeremyt, aki egy pornosztár, ezt is zárójelbe jegyzem meg, egy régi pornosztár, egy nagyon csúnya ember, jó nagy fasszal. Tehát Ron Jeremyt senki nem akarja kioktatni dugásból, de egy Jose Mourinhót már ekéznek, aki nem tudom ki, és persze az utolsó újságírót is, mert nem azt írja, amit olvasni szeretnének, hanem a saját véleményét. És addig jó önöknek, olvasóknak, amíg a saját véleményét írja. A trollok előszeretettel kapaszkodnak az objektív újságírás fogalmába, ami egész egyszerűen nem létezik. Annak idején Dávid Sándor is ezzel kezdte egyik kötetét, mert ő már akkor tudta, hogy ebben a szakmában maximum egy-egy közéleti témát lehet objektíven szervírozni, de különálló, nem összehasonlító tesztet nem. Egyszerűen azért nem, mert az emberek nem arra kíváncsiak. Tehát itt nagyjából a történet arról szól, hogy van újságírás, meg vannak az okosok, akik okosabbnak érzik magukat az újságírónál. És ugye... Ők általában a kommentelő faszkalapok. Igen, a kommentelő faszkalapok, és én például nem engedem a kommentelő faszkalapokat sehol, mert nem vagyok a kommentelő faszkalapokra kíváncsi. Arra vagyok kíváncsi, ha valaki konstruktív dolgot tud hozzátenni, tehát például a rádió e-mail címen arra vagyunk kíváncsiak, ha valakinek van egy konstruktív hozzászólása, esetleg leírja, hogy milyen faszák vagyunk, arra kíváncsiak vagyunk tényleg, ez nyilván az emberek jól esik. Ezt be is olvassuk, azért nem olvasunk be levelet soha, mert ezt nem írjátok nekünk, mert szarok vagyunk egyébként. Igen, hát ez teljesen reális, de viszont tehát az a lényeg, hogyha valami hozzá tud valamit adni a történethez, de nem azt, hogy te hülye vagy, mert én jobban tudom. Ugyanis a kommentelő gyökér az nem kvalifikálta senki arra, hogy a véleményét közölje az újságíró, meg úgy lesz újságíró, hogy valaki az ő szakértelmét arra tartja, hogy újságíró legyen. Aztán, ha valakinek nem tetszik az a szakértelem, akkor nem olvassa azt a sajtóterméket, ilyen egyszerű. Nem tetszik, nem olvasod. Viszont a kommentelő az egy arctalan, névtelen senki. Senki nem jogosította fel arra, hogy ő véleményt formáljon valaki másnak a produktumáról. Ilyen egyszer ez a történet, ezért utálom ezt a kommentelő fasságot, és rengeteg vitám van azzal kapcsolatban a Total Car-ra, hogy lehet-e kommentelni, meg nem. Egyszerűen nem tudom nekik megmagyarázni, hogy hülyék vagytok abban, hogy hagyjátok, hogy oda szarjanak a cikketek alá. De most ezt írja le a Pista is gyakorlatilag. Én egyébként szeretem a kommentelés intézményét, szerintem az jó, ha van, de egyféleképpen működik, hogyha vasmarokkal van moderálva. Jó, csak de ez viszont ki vannak basszol, ezt moderálni, akkora energia, akkora munka, hogy annyiból már értelmes tartalmat tudsz csinálni. Hát ez a gond. Szerintem érdemes lenne ezzel foglalkozni. Más kérdés, hogy lehet, hogy itt Magyarországon, ebben a kis közegben, hogy van 10 millió magyar, aki olvassa, és potenciálisan nem lehet annyi pénzt kitermelni, hogy legyen erre ember. Jeremy Clarkson az az ember, aki itt nagyon sokan kritizált, mert egy nagyon népszerű műsor van, és sokaknak nem tetszett a szókimondása, nem tetszett a stílusa, nem értettek vele egyet autótesztben. Azt mondták, hogy bunkó, mert ezt mondta, azt mondta, ezzel poénkodott, azzal poénkodott. Mindenkinek meg lehet a véleménye. De ettől függetlenül, és ezt írja le a Pista is, hogy egy ilyen ember, aki egy ilyen produkciót meg tud csinálni, és el tudja vinni úgy, hogy milliók nézik, és a BBC történetének legsikeresebb műsora anyagilag. Egy ilyen ami ember... egyébként egy nagy dolog, a BBC az nem semmi. Hát az nem MTVA. Hát nem. Szóval ez az ember egy zseni, ennyi. Tehát itt nincs miről beszélni különösebben, hogy ezt a BBC hogy merte meglépni, ezt nem tudom. Kérdés, hogy még mik voltak a háttérben, mert állítólag sok ilyen kihágása volt, műsor szerkesztési szempontból nem megfelelő módon viselkedett néha. Ez előfordult, voltak különösebb az a dolgok. Az a probléma egyébként de... ilyenkor, hogyha nem ilyen lenne a személyisége, hogy ezeket a dolgokat megcsinálja, akkor a képernyőn is szar lenne. Ha nekem nem ilyen lenne a személyiségem, mint amilyen, akkor hallgatná valaki a rádiót, néznék a BBTV-t, a fasz. Olvasnák? Pont mert ez a lényeg. Nyilván... Tehát oké, hogy van egy kisebbség, akik nagyon hangosak és kritizálnak és anyáznak, igen. De az igazság az, hogy látod a nézettséget és tudod, hogy szeretnek. Persze, lehet, ez hogy relatív dolog. Kevesen írnak, hogy ez úgy néz ki egyébként, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, hogy van 1%, akinek nem tetszett, de nézd, viszont nekik a 99%-ok pofázik, van 99%, akinek tetszik, és körülbelül az 1%-ok pofázik. Így van, és ez van Jeremy Clarkson. És így van az, hogy ugyanaz. Véletlenül is akarom magamat Jeremy Clarksonnal egy lapon említeni, tehát ezt nehogy ezt a tévedésben legyünk, mert nagyon szeretnék olyan lenni, mint Jeremy Clarkson. Annak ellenére, mondom, nem ismerem a munkásságát, nem nagyon nézem, lehet, hogy nem is tetszene a műsor, különösebben nem tudom, de ez amit letett az asztalra, ez nem egy megkerülhető dolog, és hát nem tudom, mi lesz ebből egyébként, ez egy nagyon érdekes történet. Persze könnyű azt mondani, hogy Clarkson egy bunkóparaszt, mert annak, aki nem érte a nyelvi fordulatokat, mert nem beszéli a nyelvet, vagy néha napján fut csak bele egy-egy műsorba, annak ennyi jöhet csak le, és nem több. Ők azok, akik azt mondják, hogy mindent alárendelnek a nézettségnek, és szakmai szemmel micsoda megalapozatlan autós műsor a Top Gear. Na ez az, amit nem hiszek. Én nem hiszem, hogy Jeremy Clarkson azért csinálja azt, amit csinál, még azért viselkedik úgy, mert a nézettség. Ezt marhára nem hiszem. Annak ellen, hogy mondom, egy-két Top Gear részt láttam csak életemben. Én úgy gondolom, egyszerűen az ember ezt gondolja, és azt adja, amit ő ebből gondol. Bár a Pista itt azt ragozza, hogy ez egy szerep, de én ezt se hiszem, hogy ez egy szerep. Én azt gondolom, egyszerűen az ember ilyen, és ezt adja, amit gondol a dolgokról. Te mennyire vagy szerepben, amikor a BBTV-ben beszélsz? Én soha nem vagyok szerepben. Neked is egy szerep. Az, amikor szerepelsz, akkor az valamilyen szinten egy szerep. Igen, és most, hogy mégis... a saját dolgaidat mondod el, az egy dolog. De valószínűleg Jeremy Clarksonnál is ez nagyjából úgy működött, tehát ez a színfalak mögött történő balhéból azért viszonylag egyértelmű volt, hogy ő tényleg egy ilyen ember. Igen, igen. Ami hát, ennek előadja magát. Az biztos, hogy vannak emberek, akik tudnak szerepelni, meg tudnak ripacskodni, és vannak emberek, akik meg nem tudnak, én ebbe a csoportba tartozom, meg tudnék még egy-két embert mondani, aki ebbe a csoportba tartozik. És én ezeket az embereket általában kedvelem, akik ebben a csoportban tartoznak. Tehát nem csináljuk azt, hogy fölmegyünk a színpadra és játsszuk a majomot. Nem csináljuk azt, hogy egyébként Kai Greene viselkedésével kapcsolatban, ahogy ő az emberekhez áll, erre a témára majd rá akarok térni, amikor mindjárt... Amikor majd egyszer Kai Greene nem, lesz. Mindjárt Kai Greene-ről lesz. Nem, most jön. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Kai Greene miért ilyen, és mindegy, erről még beszélünk, de úgy gondolom, hogy fejezzük be ezt a Kai Greene ügyet, és az a lényeg, hogy nem a Kai Greene ügyet fejezzük be, hülye vagyok. Ezt nehogy kivág, a Jeremy Clarkson ügyet fejezzük be, és az a lényeg, hogy Jeremy Clarkson kurva egy király, és kész. Mennyit akartam elmondani, csak nem jött ki az értelme szerintem, de nem baj, a többit gondoljátok tovább, mentálisan mindenkinek el fogom küldeni ennek a résznek a küldöm nektek az energiát, a mentálisan elküldöm ennek a résznek mindenkinek a tartalmát, hogy megértsen, hogy mit akartam mondani, mert nekem most már nem sikerül megérteni. Viszont ma a szerencse napja van. Ha telefonáltatok volna reggel a 0690 nem tudom hányos számra, a Bori néni jósnőnek, de lehet, hogy nem így hívják, akkor ma szerencsétek lenne különben. Hát ezt most már baszhatjátok. Nekem meg pisilni kell megint. Hát ott ez van, elveszem a szénhidrátot, egész nap húgyozok. Ennyi a történet. Van egyébként még egy kapcsolódó információnk, ugyanis nagyon érdekes hír Total Bike-ról, hogy kitiltották az alul öltözött nőket a motorversenyekről. Vannak olyan csajok a motorversenyeken, nem is jut eszembe, hogy hívják őket. Grid Girl, azt hiszem. Grid Girl, nem, nem. Nem? Nem tudom. De azok, akik akkor... tartják az esernyőt, meg mindegy, hát ott vannak mindenféle ilyen bikinis csajok, ugye, ilyen tudva, nem annyira durva, mint a ilyen bikini modellek lennének, nem? Nem, hát kis ilyen... nadrág, kis ja, szoknya, ilyes, milyen kicsi, szexi valami. Minden, aha. De őket kitiltják teljesen a motorversenyekről, és ugye az ember azt gondolná, hogy talán pozitív. Én azt gondolnám, hogy nem. Mert nem kell szexualizálni ennyire a dolgot, viszont én úgy érzem, hogy ezek a csajok nem voltak közönségesek, tehát ez nem volt annyira tré. Nem volt ez igazából olyan nagyon gáz, mert nem nagyon foglalkoztak velük olyan szinten, hogy erre óriási recskázás van. Most maguk nem, hát olyan értelemben, mint a pomponlányokat kitiltanak az amerikai fociból. Tehát annyira nem gáz azért, ez egy ilyen sportos valami megjelenésük volt, de nem volt annyira közönséges, nem volt annyira szexuális, hát jól néztek ki, meg minden, mást, de nem. A foci VB, amikor volt, akkor az újságok minden nap arról írogattak, hogy a közönségben hol láttak olyan lelkes szurkoló picsát, aki nagyon jó csaj volt, és erre recskáztak. Na, az gáz. Hát ez, itt ez a motorsportban nem jellemző, de az nem. A lényeg, hogy egyébként amikor fölkérnek valakit egy csajt arra, hogy az esernyőt tartsa, ami kvázi napernyőként működik a motoros fölé, nem tudom ezt, hogy hívják, de ez például egy megtiszteltetés. Azt nem úgy kell venni, hogy a nem csicska... Nem megtiszteltetés, de az, de az, de az. Nem, mondom, ez az. Ez az. Ha fölhívnak XY-t, hogy szeretné, hogy a Talmácsi Gábornak tartsa az esernyőt, az egy megtiszteltetés. Tehát az nem azt jelenti, hogy a csicska most itt izé tartja az esernyőt neki, hanem az nem tudom miért, de én erről motoros körökben hallottam, versenyzői körökben. Ha tévedek esetleg, akkor azt írjátok meg nekünk, hogy nem így van. De régebben emlékszem, ez egy régi történet, volt ebből valami sértődés, valaki irányában, valaki megsértődött, hogy felkérték egy ilyenre, és mit képzeltek ti, és akkor világosították föl, hogy kisfiam vagy kislányom, itt nem erről van szó, hanem arról van, hogy ez egy megtiszteltetés. De olyasmi ez, mint az expókon, ugye tele van minden jó nőkkel. Mert mindenhol azt akarják, hogy besétál valaki, és akkor meglátja, hogy hú, jó nő, akkor ez biztos érdekes, és akkor elolvassa, hogy rá van írva, hogy mit tudom én, micsoda XY cég, és akkor utána foglalkozik egy pillanatig, vagy akár oda megy és megnézi közelebbről annak a kiállított akármiért, ami éppen ki van állítva. Hát amit én rohadtul utálok, hogy minden járművet csajokkal akarnak eladni, tök fölösleges. Ez a legviccesebb dolog a motorépítős magazinokban, amikor mindenféle retket rátesznek a motorra, és általában tényleg sikerül nyomorék csajokat találni, és hát rohadt szállalmas. Ezt nem értem, miért kell. És nálam is előfordult, hogy mit tudom, én motort fotóztam, és akkor ez egy kiállított fotókat, és várjál, hozzuk a csajokat, és mondtam, hogy köszi, nem kell. A motor érdekel, nekem de nem kell senki, egy sporteseménynél az, hogy ott vannak a csajok, és lengeruhában az ilyen kis buli hangulatot jönnek, igen. Jönnek, és ez nem az van, hogy petrengek rajta a motoron, meg minden, hanem jönnek, mennek, izé... Ennyi de ott nem pucsítás van, meg kurválkodás, semmi ilyen nem nincsen, tudom. Az csak ilyen kis hangulat csináló dolog. Nem. Ebben semmi én ezt sosem éreztem gáznak ezt a részét, de alapvetően a dologgal, sport szempontból még egyet is lehetne érteni, mert igazából mi a francnak. Tehát lehetne azt csinálni, hogy erre azért valami szabályokat hozunk, hogy nem tudom, ez mennyire vadult, nem nézek motorversenyt, fogalmam sincs. Pont ez a lényeg egyéb. Szerintem ez egyáltalán nem volt durva, mert a Forma 1-ben sem az. Forma 1-et nézek, motort nem. Szóval nem ez a durva, hogy ez nem csak sport. Ez nem csak sport, nem ez a lényeg, hanem ez show is. Egyszerre a kettőre. Hát a kettőnek kéz a kézben kell járnia, mert különben nem működik. Ez erőemelő versenyre csak úgy hobbiból nem nagyon jár ki senki, hogy nézze, hogy ú, de jó buli ez. Hát az erőemelő versenyre amúgy se jár ki senki, pont azért, mert nincsen show része. Pont de mindegy, tehát el tudjuk azt képzelni, hogy a csajok így esztétikai szempontból hangulatfokozó eszközként, bioeszközként működjenek, de a motorsportban ezt ki akarják tiltani. Ha ez közönséges szinten volt, és úgy akarják kitiltani, akkor teljesen megértem. Egyébként nem hiszem, hogy arról van szó, hogy nem lesznek csajok, csak lehet, hogy ugye ruha mennyiség az több lesz. Tehát ezzel hát megint valószínűleg ez lesz erre a válasz, mert az nem lehet, hogy mostantól őket nem engedünk. De a szomorú az, hogy valószínűleg ennek nem erkölcsi okai vannak, vagy ilyen módon, hogy a sport üzleti oka van. Degradáljuk, hanem üzleti oka van, mert arab befektetőket akarnak szerezni, akiknek ez probléma vallási okokból, hogy lenge öltözetű csajok vannak. Ez a rossz hír. Sajnos megint itt tartunk, amiről már beszéltünk. Tehát pucsítunk a pénzügyi okoknak, igen. Meg annak, hogy valakinek nem tetszik, hogy mi hogy csináljuk a dolgokat, és akkor mi máshogy csináljuk, de kapunk pénzt cserébe. Tök jó dolog. Persze, oké, én ezt értem, hogy... Itt volt ennek egy apró mellékhajtása, ami már a feminizmusba kezd átmenni, nem annyira az arab érdekekkel függ össze. Az történt a minap az egyik futamon, Hamilton győzött, igazából tökre irreleváns, és azt ugye tudod, hogy a futamok végén felállnak a dobogóra, kapnak ilyen nagy üveg pesgőt, és akkor azzal locsolják egymást. Igen, meg mindenkit. Locsolják a pesgőt mindenhova. És volt, ott fönn is álltak ilyen lányok, mit tudom én, igazából irreleváns, hogy mennyi ruhába, és ez a gonosz, csúnya, rossz Hamilton, ez odament, és az egyik lányra rálocsolta a pesgőt. És készültek fotók, és látszott a lány arcán, hogy neki ez nem tetszik. És innentől meghurcolták a Hamiltont, hogy szex játékszerként használja a nőket, és teljesen kapja be a faszt, és úristen, ez vállalhatatlan, és ez beárnyékolja a győzelmét. Mi a fasz ez? Nem tudom, pedig fejbe is verhettem volna egy péklapáttal. Hát igen, és ez egy aljas dolog lett volna, de az, hogy érted, ott ünneplés van, a csaj tudta, hogy ott fog állni mellettük, és tudta, hogy locsolni fogják a pesgőt. Nem látott még pesgős locsolás, viszont kezdő hostess lány volt, katolikus, tudja, hogy mi az a forma. Katolikus erkölcsökkel, az és őt nem lehet ledocsolni pezsgővel. Őt gyerekkorában nem engedték a tévé elé, nem látta a Forma 1-es soha, őt csak odállított. Hát ugye, röhely, ennyi. Vicc. Egyébként kihagytuk Hofi Gézát. Pedig őt nem szabad kihagyni, mert ő az Isten. Igen, Hofi az Isten. Nagyon érdekes dologról beszélt a múltkor a Puzsér egyébként. Ezt érdemes meghallgatni, majd legközelebb előhozzuk. Csinált egy ilyen rangsort, hogy voltak az istenekből hogyan lettek szentek, szentekből hogyan lettek sztárok alatt hogyan lettek celebek, és nagyon jól megfogalmazta azt, hogy ki hol van a ranglétrán, és elmondta, hogy a celebek az átlagember alatt vannak már. Az átlagember a sztárokig felfelé nézett, és most már lefelé néz. Ez egy nagyon érdekes dolog, lehet, hogy megkeresik, megmutatom, aztán még beszélünk róla, de most nincsen időnk rá, hiszen Kai Green itt volt Budapesten, a Cutler Goldban is, hát ideje róla beszélni. De most... előtte bejátszunk egy zenét. Igen, bejátszunk egy zenét még hozzá, ez rap lesz most. Szóval ezt meg akarom nektek mutatni, mert érdekes módon egy Aesthetic Screw nevű Los Angeles-i nem túl ismert formáció, akit egyébként az Ali haverom kapásból ismer valahogy, és ez mint rap talán nem is olyan szar, hanem ilyen klasszikus repnek tűnik nekem, úgy tűnik, nem nagyon hallgattam bele, mert a Hofit kerestem itt a dallamokban, és erre szántam 13 másodpercet. Igazából. De nem rossznak tűnt? Igazából nem tudom, tehát... De nem tűnt olyan kecskehangú, mekegő szarnak, mint a Keminem. Nem jutottam el addig igazából. Tehát Eminemet nem akartam mondani, nem Keminemet mondtam, kecskehangú, mekegő szar, mint az Eminem, ezt akartam mondani, így már remélem értitek. Szóval mindegy, hallgassunk bele. Szóval az az érdekes, hogy Hofi Gézának a hanganyagait használták fel, de szerintem fogalmuk nincs, hogy ki az a Hofi Géza, csak egyszerűen egy hangminta adatbázisban találtak egy ilyet, és igen, el is mondták, valahogy... tulajdonképpen volt erről egy cikk valahol, talán a HVG-n, igazából mindegy, és ott elmondták, hogy ez úgy néz ki, hogy ők ilyen teljesen random dolgokat találnak, és akkor valami megtetszik nekik, és akkor ebből csináljunk most egy számot. De ez azt jelenti, hogy Hofi az Isten a túlvilágról visszaszólt. Orbánnak. Én pont ezt akartam mondani. Visszaszólt, felemelte az ujját, és így mutogat. Így mutatja, vigyázzál! Hofi velünk van egyébként, mindig velünk lesz. Ez egy ilyen ország, hogy nem tudja Hofit elengedni, Hofi szelleme mindig velünk lesz. Hofi az Isten. Igen, és nem azért, nem csak azért, mert Hofi annyira jó, nem azért, mert ez egy ilyen ország, hogy kell nekünk egy Hofi. Ezért Hofi Géza nem tud meghalni, hanem mindig velünk lesz, mert nekünk szükségünk van. Ez az ország, ahol idejön az amerikai turista, és kijönnek érte a reptérre, és ezresse meg kétezresse lehet csak kifizetni a 3000 forintos kibaszott parkolójegyet, az az ország, az egy olyan ország, akinek mindig lesz Hofi Gézája, mindig. Hiába halt meg, nem tud meghalni. Mert igazából Hofi azt csinálta, hogy megfogta a nyomorát, meg a mi nyomorunkat, mert az ő nyomora milyen kis volt, Hofi egy polgár volt, ugyanolyan, mint bárki más az országban, és viccet csinált belőle. Elmondta nekünk a nyomorunkat, és mi röhögtünk rajta. Saját magunkon. Igen, hát a saját nyomorunkon röhögtünk. Hofi ezt csinálta, és erre Magyarországon gyakorlatilag szükség van, mert nyomorunk az van. És lesz. Lesz is. Mindig is. Ettől nem félek. Na, zenélünk egyet, és habár a Hurka úgy emlékszik, hogy állandóan Stevie Vai van, valójában nem. Tehát igazából... Ezt halucinálom igazából. Igen, igazából nem is volt még rendes, igazi, tipikus Stevie Vai számunk egyszer sem. az a baj, hogy amikor egy ilyen számot hallgatok, akkor ott jut eszembe, hogy basszus, soha nem tanulok meg gitározni. Tehát így, hogy lehet így gitározni? De ugye látványt azt nem mindenki látja, de érdemes megkeresni a Tecső nevű ilyen interaktív kommunikációs csatornán, ahol mindenféle post feltöltenek, de azért van normális tartalom is. Tehát YouTube, magyarul Tecső. Érdemes megkeresni a Building the Church című számnak a koncert felvételét, az fog bejönni valószínűleg először. Nézd meg, ha mit csinálnak kis ugyanival a Stevie Wright-et. Elképesztő. Na, de térjünk rá Kyle Green-re. Tehát ugye a mai... Most már aztán nagyon. Hát a mai adásunkat, azt mivel mindenki Kyle Green-re kíváncsi, abszolút a Kyle Green budapesti látogatásának dedikáltuk, ami ugye itt volt a Cutler Goldban, és nagyon sok levelet kaptunk ezzel kapcsolatban, nagyon sok irigy féreg is megjelent ezzel kapcsolatban, akiket így simán leszarunk, és még én is köszönő leveleket kaptam a szervezéssel kapcsolatban, holott egyáltalán nem vagyok a szervezők között, tehát az egy ilyen tévedés, hogy én szervező lennék, én csak segítettem ebben a dologban, de ez a Cutler csapat, meg a Men's Mentisnek a bulija igazából, tehát meg... Hát, meg... annyit csináltunk, hogy segítettünk behirdetni, gyakorlatilag ennyi. Igen, és a Béla egyébként írt egy cikket ezzel kapcsolatban, amit még fel kell dolgoznunk, és majd ez meg fog nálunk jelenni. Most mielőtt... Amikor ezt hallgatjátok, már majdnem... Akkor már rég megjelent. Szinte tuti. Van egy érdekes információm egyébként, egyrészt kijött az új Terminátor trailer, tehát van még egy Terminátor trailer. Ami egy roppantul meggondolatlan vagy átgondolatlan trailer volt, mert gyakorlatilag lelőtték nekünk a sztorit. Gondolod? Szerintem igen. Az a baj, hogy nem emlékszem rá tényleg, és most nem is nézem meg direkt, hogy te tudjál róla beszélni. Na hát itt arról van szó, ugye azt tudjuk most már, hogy Arnold, öreg Arnold, harcolni fog a fiatal Arnolddal, ez lesz a jelenet. Tudjuk azt, hogy lesz valamilyen Connor robot, és kiderül, hogy a Connor az igazából robot, de nem, de mégis, de mégse. Ezzel lesz valami keverés, és ezt is lelőtték nekünk a trailerben. És nem lőtték azt le, inkább pont elkezdünk most arról beszélni, hogy most akkor lesz-e Connor robot, vagy nem is, pont azért nézzük meg. Nem lőtték ezekre semmit. De az biztos, hogy megint 1984-ben fogunk visszamenni, és véletlenül se abba a háborúba, amit mindannyian szeretnénk látni, tehát abban marhára nem megyünk vissza. Viszont az a kellemetlen helyzet van, hogy ezt a 84-es sztorit fogják itt megvariálni más idősíkokkal, tehát a 84-es történetek fognak megváltoztatni. Miért nem tudják megcsinálni azt a rohadt filmet, ami 2017-ben játszódik, tehát abban az időben, amit Kyle Reese látott az álmaiban, ahonnan visszajött, 1984-ben miért nem csinálják meg azt, amikor harcolnak a jövőben, a teljesen szétkórt, lerombolt földön, mennek a nagy gépterminátorok, röpködnek a levegőbe, és mennek ott a lézerek, cikáznak, és akkor ilyen gerilla harcot folytat az emberiség. Miért nem tudják azt megcsinálni? Mert az sokba kerülne biztos. Nem tudom elképzelni, hogy többeket. Tehát olyan pénzekről beszélünk már, 250 millió dollár volt a szaros halálfos iramban hét. Jó, biztos vagyok benne, hogy a Terminator az kevesebből készül. Hát azt tudni. És szerintem nagyságrendel. Tehát az valószínűleg ilyen 100 millió körüli, vagy még kevesebb. Azt film. Jó, de mennyibe készült a 84-es eredeti? Jó, az vicc film, vagy vicc kategória, hogy mennyiből készült, így relatív, de ott nyilván nem is volt annyi cégéi. Nem, persze. Hát sőt, nem volt cégéi. Nem volt cégéi, akkor stop motion volt, meg sima makettöket csináltak, meg ilyesmi, aztán kész. Ami relatív olcsó volt, tehát azzal lehet dolgozni. Ma is lehetne, csak valamiért ugye szart kell gyártani, tehát nem, egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehet megírni ezt a sztorit, miért nem lehet megcsinálni, szerintem megőrülne mindenki. Az a baj számomra ebben is, hogy ez a történet le van erre egyszerűsítve, hogy vissza kell menni a múltba, és akkor ott kell kergetőzni. Alien, első részben ugye kergetőztek az űrhajóban, jó, az egy eredeti sztori volt. Második rész az jól sikerült, de a harmadik részben visszatértek az első részhez, találtak egy zárt helyszínt, megint ott kergetőztek a lényel. A negyedik részben mit csináltak? Zárt helyszínen kergetőztek a lényel. Ennyit tudnak. Itt most mit kell? A Terminátor, akkor ezek szerint annyi, hogy az időben utazgatunk, visszajön a Terminátor, és akkor menekülünk előle, és próbálunk nem meghalni. Ennyit bírnak látni a sztoriban. Nem bírják a sztorit továbbfejleszteni valami érdekességé. Nem értem, hogy miért. Ez egy akkora ilyen univerzum, ez a Terminátor történet, hogy baromi jól fel lehetne itt dolgozni. Az, hogy mi történik utána, mi történik 2017-ben, stb. Volt erre próbálkozás a negyedik részben, hogyha meg korábban mentek időben. Tovább vinni a dolgot. Mertek, csak, és egyébként nem volt rossz a negyedik rész, annak ellenére, hogy nagyon nagy logikai bakik voltak benne, csak az is kicsit puhapocsi volt. Meg nagyon nagy elkúrások voltak benne, tehát az ilyen balfasz részek, hogy bemegyünk a Skynet központba, állott egy darab robot, és bemegyünk simán, ott megtámadnak minket, és kijövünk simán, elmegyünk helikopterrel. Tehát ott akkora csatának kellett volna lenni, mint az állat. és azt kihagyták, hatalmas zicser. Hát gondolom, hogy pénz. Nem tudom, hogy miért. Hát sokba került volna cégével megcsinálni, minden sokba került cégével megcsinálni, minden meg lehet csinálni cégével. A gond az, hogy szerintem nem merik olyan irányba tovább vinni a franchise-ot, mert nem tudják, hogy ez mennyire lenne sikeres. Szerintem baromi sikeres lenne. De ki tudja. Nem hát tudom, mert egy kockázatot kell vállalni, meg több pénzt kell beletni. Sajnos egyre hülyébbek a nézők is, tehát teljesen a gagyi idióta filmekre van szükség, tehát gyakorlatilag a szürke 50 fos az kassza siker lett, bár lehet, hogy csak Magyarországon, nem tudom, lehet, hogy elhasolt máshol. Szerintem mindenhol. Nem tudom, de ez a szint, tehát most mi? Úristen, most a nyomorult kis picsa szerelmes lesz a pénzes idiótába, és akkor most itt nagy dolgok vannak. Ez egy sztori, amire még be kell menni a moziba, mert úristen. Én egyébként másoktól, akik mondjuk olvasták, vagy olvassák, azt hallottam, hogy a könyv is kurva rossz. Vagy a könyv az mindenképpen kurva rossz. Elolvastam kritikákat természetesen, nyilván soha nem olvasni kell egy ilyen könyvet. Viszont és azt mondják, hogy kurva rossz, viszont olvasom azóta is a American Sniper, amerikai mesterlövész könyvben. Nem a világ legjobb könyve, tehát gyakorlatilag, és ezt talán írta is az olvasónk, aki ajánlotta, nincs benne izgalom, nincs benne semmi, leírja az ember a sztorit, hogy mi volt, mikor, milyen kiképzés volt, milyen fegyvert használt. Nagyjából ennyi, tehát nem egy... De ugye itt nincsen kamu sztori, valószínűleg nem egy író a csávó, aki ezt írta, és lehet, hogy megcsináltak egy íróval, de... Ezt egy író írta, az egyértelmű. De nem egy nagy dolog, de mégis azt mondom, hogy jó, és érdemes elolvasni. Ne várjunk nagy kanyarokra, de hozzáteszem, 25%-nál tartok mindezte. Honnan tudom, hogy 25%-nál tartok? E-book olvasó. Igen. De lehetne az is, hogy könyvben olvasom, és kiszámolom oldalszám alapján, hogy hány százalék. Mert például a 200 oldal is 50, hoppá, az pont 25%. Nagyon tudsz. Na mindegy, szóval nem tudom, mi lesz ezzel a Terminátor dologgal, azért valószínűleg megnézzük. Meg, valószínűleg. És egyébként kell jönni egy Star Wars 7 trailernek a napokban. Hát mire ezt hallgatjátok, már valószínűleg kijött, és ebben lesz benne Harrison Ford. Igen, és most vajon kijött már azóta? Hát amikor ti hallgatjátok, akkor kijött. De most amikor mi csináljuk, akkor... Szerintem még nem jött ki. Szerintem ez ma jön ki, reggel, de nem itt reggel, hanem Amerikában reggel, ami körülbelül most van. Lehet, hogy mostanában jelenik meg. Akkor mindjárt meg kell néznünk, hogy mi van. Na hát most gyorsan megnéztük, és csak egy fan trailer találtunk, aki kapja be. Egyébként nem majdnem beszoktam, csak hát gagyinak tűnt. De össze van szerintem mindenféle játékból, meg egyéb filmekből össze van tákolva a dolog. És hát el kell gondolkoznom, hogy ez most az vagy nem az, de közben utána néztünk, és hát igen, a dátummal lebukott. És most 16-án, tehát ma kezdetét veszi a 4 napos Star Wars Celebration, ami ugye nektek nem 16-a lesz, hanem majd jóval később. És majd jön az igazi előzetes, de ezt most még mi nem látjuk, sajnos hát nem tudjuk megmondani, hogy milyen. Na most már ide, hogy Kyle Greenről beszéljünk tényleg, csak hogy ebben a pillanatban kaptunk egy levelet. Mégpedig a telefon témával kapcsolatban, amiben ugye említettem, hogy kéne vennem egy vasza E28-as flipes Ericssont, Sony Ericssont, hogy milyen rákez, és hát az AliExpressen lehet ilyet kapni. Aranyáramon, csak hát az a baj, hogy ennyiért, amennyiért az AliExpressen lehet kapni, ennyiért kapsz Magyarországon is ilyet, és nekem van egy ilyen elvem, hogy az ilyen dolgokat nem akarom drágán megvenni. Tehát tudsz venni 20 000-ért Sony Ericsson E28-as telefon, tök jó állapotban, lehet, hogy még újszerűen is, csak én nem akarok 20 000-et venni telefon. Nem mint a 20 000 forint annyira földhöz vágna, csak nem szívesen költök minden hülyeségre ennyit, mert aztán összejönnek ám a dolgok matematikailag, kiszámoló blogot tessék elolvasni. A másik meg, hogy ebből. Tehát drágán venni... 1000 éves szar telefonért ne kelljen már 20 000-et fizetni. Nem is csak az, hanem én azt szoktam mondani, hogy drágán mindenki tud venni jó dolgot. És hogy most használt cikkekről beszélünk, tehát ne keverjük össze azt, hogy most rágjuk el a szart, hogy megvegyük X pénzért a proteint, vagy vegyünk gagyi szart, tehát nem erről van szó, hanem ilyen használt cikkekről van szó, meg hobbi cikkekről, amit én azért, tehát egy telefont sokkal hátrébb tartok a prioritásban, mint hogy milyen proteint használok. Szerintem ez nem kérdés. Nyilván. Vagy milyen vitamint, vagy milyen táplálékot. Hogy relativizáljuk a dolgot, mondjuk a mostani Samsung rögbimet, az 15 000-ért meg lehet venni újonnan. Tehát akkor nyilván nem fogok venni egy 10-valahány éves telefont ennél drágábban, hanem akkor veszek még egy ilyen Samsung rögbit, maximum az sárga lesz. És akkor sokkal kopottabbnak fog kinézni, mint ahogy ez most kinéz. Tehát relativizálom az árakat, az ilyen hülyeség, a motordolgot, és azt mondom mindenkinek, hogy nem kell drágán motort venni, drágán motort venni, a hülye is tud. Legyél jó áron motort, legyél ügyes, találj egy olyat. Az abban van a munka, hogy megtalad a hirdetést, lebeszéled, megalkudozol a történettel, ezt nem így kell mondani, de így sikerült. Tehát ebben van az okosság az ilyen dolgokban, nem az, hogy most emeljük a szalomba, aztán megveszem 4 millióért az új motort, mert irreális ennyi pénzt elkölteni rá. Jó, egy olyan országban élünk, ahol emberek bemennek és megveszik 100 000-ért a telefont, vagy 200 000-ért, de ez az ő bajuk. Ez egy nagyon durva extremitás szerintem Magyarországon. De ráadásul szerintem rengetegen veszik részletre. Lehet. Tehát vannak ilyen dolgok, ezt még régebben hallottam. Biztos. Valakitől mindegy, aki nem keresett olyan nagyon jól, állandóan hisztizett, hogy jaj, nagyon szar nekem, jaj, nincs pénzem. És akkor egyszer mondta, hogy ja, vettem egy monitort részletre. Mi van, bazd meg, hülye vagy? Én csak így néztem. Gratulálunk. Hát mondom, jó. Jó, mindegy, neked. Szóval ilyen hobbi dolgokra az ember ne szórja a pénzt, inkább félre kell tenni, vagy csinálni vele valamit, vagy ilyesmi, vagy a szükséges dolgokra. Tehát nyilvánvalóan, ha eszközt kell venni, mivel dolgozol, abból ne gagyit vegyél, táplálkozni kell, akkor abból ne gagyit vegyél, de a hobbi dolgokat, meg a telefon, meg ilyenek, az szerintem reális szinten kell tartani az ilyen költéseket az embernek. Tehát ha internetezni akarsz, akkor nem kell venni 300 000 forintos laptopot. Ha videót kell vágnod rajta, mint mondjuk nekem, akkor meg kell venni 300 000 forintos laptopot. Ez van sajnos. Vagy egy milliós Mac-et. Ja, hát ez igen. Most mondhatnám azt, hogy Guy Green amennyiért eljön, abból elég jó Macintos lehetett volna venni, de hát Guy Green-ről úgyis mindjárt beszélni fogunk, úgyhogy most már lassan ideje lesz. Szerinted Guy Green jobb, vagy a Macintos? Ez egy szakmai kérdés. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy tehát az én szempontomból egy Mac Pro az mindenképpen jobb, mint a Guy Green. Pedig mind a kettő Pro. De szerintem egy Mac Pro jobb, mint a Guy Green azért mindenképpen. A Guy Green-en kurva nehéz videót vágni. Biztos vagyok benne. Meg dolgozni amúgy. Szerintem van az a pénz. Na, szóval térjünk le tényleg erre a dologra, mert ez nagyon fontos, hogy ugye mindenki azt várja, és teljesen jogosan, hogy beszélünk arról, hogy milyen volt a Guy Green szeminárium. És szerencsé, hogy ezzel akartuk kezdeni az adást, és most gyakorlatilag ezzel lesz igen, vége. De ez egyébként most spontán hülyeség. Tényleg ezzel akartam kezdeni, mert én is be voltam lelkesedve, de azt megjegyezném nektek, hogy nem fogok belemenni szakmai részletekbe, miatt valaki csalódik, tehát nem fogjuk itt kivonatolni azt a Guy Green által kapott információkat. Igazából annyit akarok elmondani a Guy Green szemináriumról, hogy kurva jó volt. Tényleg kurva jó volt. De itt nem szeminárium volt igazából. De nevezzük ezt szemináriumnak, ne szarozzunk bele, hát bemutató edzés volt, mert minden, de ezt, pont azt mondom, hogy nem akarom kirészletezni, úgyhogy kurva jó volt. Tényleg nagy szerencséje volt annak, aki jó volt. Ennyi volt már a BB Rádió. Az e-mail című... Remélem beszoptátok. Jaj, ez... Nem bírtam kirőgés nélkül, basszus, ezt el kellett volna komolyba nyomni, hogy ennyi volt, és akkor sziasztok, zene, és akkor és közelen, az lehet volna az igaz, hogy lenyomjuk a zenét, és amelyik geci nem hallgatja végig a zenét, az nem hallja a Guy Green-t. Megérdemelnétek, gyerekek. Na mindegy. De nem, most már elkúrtad. Nem, de valóban ez lesz, hogy nem fogok arról beszélni konkrétan, hogy most milyen volt a Guy Green szeminárium, és miket mondott. Mert nem. Kész, ennyi. Két dolog miatt is nem, mert lesz róla anyag. Tehát ez nem egy olyan nagy titok, legalábbis szerintem értelmes ember ki tudja ezt találni. Lesz róla anyag. Kérdünk talán ott, hogy ugye Guy Green megérkezett, de ezt se fogom így elmesélni részletekben. Annyit kell tudni, hogy szerintem ezzel lenne célszerű kezdeni, hogy én Guy Green-t pár évvel ezelőtt egyáltalán nem kedveltem. És nem, mindenki tudja. És szerintem te sem. Mert ugye azok a dolgok jöttek le róla, egy ilyen vegyes dolog. Mi mindenkinek lejött, aztán ugye egyre többet hallottunk róla, és így kiderült, hogy tulajdonképpen egy egészen rendes ember, csak hát ugye voltak neki régebbi botlásai, amivel egyszerűen nem akarok már foglalkozni. Erre mondom azt, hogy a mai szenny világban már nem biztos, hogy ezen kell fennakadni. Fenn kell akadni rajta persze, de nézzük meg, hogy mit csinálnak a többiek. Tehát ugye egy embernek az értékeit arányba érdemes tenni azzal. Jackot szoktam felhozni példának. Tehát Jackot ugye a média beállította egy pedofil gecinek, és a mai napig nem tudjuk, hogy Jacko pedofil, vagy mit csinált, vagy mi. Biztos, hogy valami stikje volt az embernek. De én azt mondom, és amikor Jacko meghalt, írtam is róla, hogy tegyük az ember abszolút értékben, érdemei szerint egy abszolút értékben levő helyre. Ez azt jelenti, hogy Jackoról nincsen bizonyítékunk arra, hogy ezek a gázos dolgok azok igazak, hihetünk benne, hogy igazak, vagy nem hihetünk benne, hogy igazak, de tegyük mérlegbe azzal, hogy hány embernek a életét tette jobbá azzal, amit csinált. Hát egyrészt, másrészt meg egy megfoghatóbb, talán szerintem kevésbé fontos, az, hogy hány millió dollárt jótékonykodott el. Nem is az a lényeg, erre én még nem is gondoltam. Egyszerűen Jackónak a zenétől boldogabbak lettek az emberek kész. És ez fontosabb. Egy életérzést adott nekik, tetszett nekik, szórakoztatta őket, akármi. A másik. Jackó egyébként egy páratlan zseni volt, tehát az a zene, amit ő tudott csinálni, az hihetetlen. Meg ahogy énekelt, meg nem tudom, volt valami érzéke az egész dologhoz, és nincs ilyen, nincs más. Kágrin nem tudjuk, hogy énekel, ezt nem tudtuk meg. Hozzá tartozik, hogy nem hiszem, hogy releváns. Ez egy akkora horderejű ügy, hogy itt volt Kágrin Magyarországon, ez akkora horderejű ügy, hogy hatalmas hullámokat kavart, nagyon nagy érdeklődés kavart, és természetesen a nagy érdeklődés, meg a nagy hullámok farvizén megjelentek a férgek is. Hát a pöcegödörben is igen. Voltak kis hullámok, ugye? Nem is kicsik, tehát minél több féreg van, annál nagyobb a siker, ez a dolog úgy működik. És ezekkel a férgekkel nem kell foglalkozni, tehát egy csomó patkány erőlködött itt mindenféle dolgokkal, ugye irigyek, mint a rohadás, ennyi, de egyszerűen nem kell velük foglalkozni. Nekem is jött olyan kritika, hogy eddig pikáztam a Kyle Green-t, most meg benyalok a Kyle Green-nek. Hát ha valaki nem nyalt be a Kyle Green-nek, az kurvára én vagyok, mert egyáltalán nem spanoltam a Kyle Green-nel semennyire. Gyakorlatilag nem állítom, hogy nem készült közös fotó, mert készült. Konkrétan a legvégén, miután már mindenki közös fotózott vele 865-ször, de, sőt nem kértem tőle aláírást sem magamnak. Volt olyan ismerősöm, aki megkért, hogy intézzem el neki, hogy szerezzek neki aláírást. Az a baj, hogy itt van előttem az aláírása. Az a baj, hogy fingom sincs, hogy ki az, de én nem kértem magamnak aláírást, mert én nem vagyok ezekért a dolgokért oda. Szóval azt mondom, hogy én vagyok, aki legkevésbé spanolt le Kyle Green-nel szerintem, mégis ő lelegetett egyébként a végén, mert egy nagyon rendes, nagyon kedves ember. Lehet, hogy szimpatikus voltál neki. Nem biztos, hogy ez jó hír egyébként. Mondom a sztorit, hogy mi volt konkrétan, de tehát itt a Béláék, amit beletettek ebbe a dologba, pénzügyileg, akarattal, szenvedéllyel, az mindenképpen szuperlatívus szint. Más kérdés, hogy a szervezés az Kati Béla szervezés volt, és hát tulajdonképpen nem tudtuk, hogy majd mi lesz. Tehát nem úgy volt ez kitalálva, hogy jön Kyle Green, és akkor pontokban van szedve, hogy mi lesz a történet, hanem majd amúgy így alakul. És akkor volt róla szó, hogy szeminárium lesz, volt, hogy nem. Akkor hát először az volt, hogy lesz szeminárium, nem egy nagy szeminárium, csak egy kicsi szeminárium. Akkor kiderült, hogy hát ez nem volt megbeszélve, úgyhogy ez most így nem lehet. Ugye volt Kyle Green-nel egy menedzser, aki azért felügyelt a dolgokat, hogy ne legyen itt butaság. Kyle megérkezett első nap, hitokban, mert csak második napra mondtuk, hogy jön, hogy ne az legyen, hogy a teremben zaklat minket mindenki. Első nap lejött a terembe, éjjel kardiozott egyet, másnap hotel, és tulajdonképpen annyi volt szervezve, hogy lesz majd egy ilyen bemutató edzés jellegű valami, ez lett meghirdetve, és jött is rá 1 millió ember, és a bemutató edzés után pedig volt egy ilyen dedikálás. Akkor akartunk egy kis szemináriumot csinálni, össze is ültünk a Romeóval, aki ugye a Mens Mentis, a gépeknek a beszállítója, aki a Cutlerbe viszi a gépeket, meg az egyéb Cutlerekbe viszi a gépeket, meg a Mekkába, meg egy csomó más edzőterembe, és nekünk olyan kvázi stratégiai partnerünk, hogy nem is tudom, hogy erre mit mondjak. Például a Mens Mentis-szel jutottam ki a Panatta a gyárba, és ott csináltuk meg azt az elég jó anyagot. Igen. Na mindegy, ennyit a Mens Mentisről. Rómeóval összeültünk ketten, hogy kidolgozzuk a kérdéseket, amik el fognak majd hangzani a szemináriumon, és összeírtunk 20 kérdést, és azt találtuk ki, hogy 3-3-3 kérdést fogunk feltenni. Én, mint Bodybuilder webmagazin, Tóth Zsuzsi, mint Cutler Gold, és Róma, mint Mens Mentis. És hát kiderült közben, hogy nem a szeminárium, azt mondta a menedzser, hogy hát erről nem volt szó, úgyhogy ez így nem fog menni, hanem egyszerűen azt csináljuk, hogy összejön a közönség, közös fotózás, a leírókártya, és előtte szól egy pár szót, hogy adunk neki egy mikrofont. Na most összejött a tömeg, leültünk, bementem a kamera mögé, kaptam kis táblát én is, hogy Dragspad. Csak nem tudom, hol van, remélem, azt megtartom emlékben. És a Kály akkor azt mondta, hogy hát akkor kérdezzetek. És így egymásra néztünk. Hát persze mondom is, hogy a 9 kérdés, amit kiválasztottunk, az már nem volt ott előttünk. De ugye a Rómeó föltette az én kérdésemet elsőnek, aztán feltette az ő kérdését. Erről az anyagot elvettem, majd el fogjuk mondani. Nagy vonalakban egyébként arról volt szó, hogy én azt a sztorit emlegettem fel, amikor még jó pár évvel ezelőtt még a Kyle Green nem volt ennyire ismert, és ugye nekem nagy haverom volt Eddie Ebu, is beszélgettünk, És azt mondta, ő akkor azt mondta, hogy fél hét lesz a Mr. Olympia, de Kai Greene az olyan, hogy azt mondta, hogy ő, tehát mondja, hogy Kai Greene ott volt előtt, egy be volt hajolva, azt mondja, hogy hidd el, nem vagyok buzi, de így néztem a farizmát, meg a combhajlítóját, hogy azt mondta, hogy ő ilyet még nem látott, hogy valaki ennyi izom legyen, azt mondja, hogy valami genetikai mutáns, vagy nem tudom, de azt mondta, hogy ő látott már sok mindent, ő látta Kevin Levronit, mindenkit, de Ronnie Coleman, de ilyet nem. Tehát már akkor döbbenetes volt a Kai Greene az izomsűrűségem méretével, meg az ilyen dolgokkal. Itt 2006-7 magasságáról beszélünk? Hát ez valami ilyesmi időszakban lehetett, eleve, mert szerintem akkor beszélgettem az Eddie-vel erről, tehát már 10 éve. És tulajdonképpen megkérdeztem, hogy ez hogy lehet, hogy ő ennyire más, mint a többiek. Na és például az erre kérdésre adott választ, azt a szemináriumon ne fogjuk vetíteni. Milyen rendes vagyok? Nagyon rendes. Nem mondom el úgyse, nem mondom el ezeket a dolgokat úgyse. Kell nekünk is valami puskapor, amit el tudunk lőni. Aztán megkérdezte Romeo, hogy ugye nyilván ő a gépjegyben volt érdekelt, hogy mi az a gép, amit Kai mindenképpen szükségesnek tart. És erre nagyon érdekes választ adott. Szintén nem mondunk el. Nem, egyébként erre mondok valamit. Nem akarom most az egészet így felidézni, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy tök jól vannak jó gépek, de annak, aki tud edzeni, annak tök mindegy, hogy milyen gépeken edz, tök mindegy, hogy milyen terem van. Tehát mutatta így a termet, itt a Cutler Goldot, hogy baromi jó, hogy ilyen teremben tudsz edzeni, de ha nem ilyen terem van, hanem szarterem van, tök mindegy. Nem számít az eredmény tekintetében, semmit nem számít, és ez természetesen ez nagyon igaz is, más kérdés, ugye ez... Ez nagyon igaz, csak ugye ez az kell, hogy valaki úgy tudjon edzeni, ahogyan Kai tud edzeni. Na most abban, ahogy Kai tud edzeni, az van 20 év. Meg legyen az az eltökéltsége, mert azért lemész egy átlagos parkettás buziterembe, azért onnan, hogy ezt a sok köcsögöt kerülgeted, meg hallgatod a diszkózenét, nem biztos, hogy Mr. Olympia leszel, de lehet, hogy akkor akaratod van, hogy ezt meg tudod csinálni. Én például ilyen szempontból szar vagyok, tehát én szar teremben semmi kedvem, hogy edzek, más kérdés, hogy nem is akarok Mr. Olympia lenni, és nincs eltökéltségem ebbe az irányba, úgyhogy ennyi. Csak annyi eltökéltségem van, hogy túl legyek az edzésem, mert utálok edzeni, mint a szar, de a lényeg, hogy azért megfontolandó az a dolog, amit mondott. Aztán ugye volt egy közös fotózásos projekt, amit úgy oldottunk meg nagyon ügyesen, de ezt titok, nem mondjátok el senkinek, hogy hogy kell ezt megcsinálni, hogy mivel rengetegen voltak, ezért beállítottunk egy fotóst automatikusan, olyan fotós volt, hogy beszartak Molnár Peti. Ott volt Molnár Peti és Huni, és ők terelték az embereket, és nem volt tökölés, futószalag, beállsz, katt, mész tovább. Ennyi. Kénytelenek voltunk így csinálni, mert valami így is valami 3 órán át tartott ez a történet. Ugye nem lehetett Kájt ezzel szivatni, és a másik, hogy utána, tehát nem vállaltuk be az aláírogatást. Egyrészt mert elkúrták az aláírókártyát a nyomdászok, fogalmuk nem volt, hogy mi ez az aláírókártya, eszük nem volt, hogy telefonáljanak, hogy te Béla, mekkora legyen, meg milyen papír, és ez ilyen vékony papíros post csináltak, amit itt látsz az orrod előtt. Mindegy, elmegy ez is valami, de az aláírást azt kilőttük, közös fotózás volt a projekt, mondom, így is nagyon sokat kellett sormálni, és így lepörgettük, aztán valamennyi, volt-e például a srác, aki valami grafikus volt, és csinált egy tök jó kájklépet, és akkor egy-két embernek csináltunk ilyen aláigatást, de abból is az lett, hogy aztán hozta a hülye gyerek a biotök sékert, érted? Elmagyaráztuk neki az elején, mert alá akarta iratni a Csuha Jancsival is, és mondta Csuha Jancsi, hogy ne haragudj, de ezt nem tudom aláírni. Mondta, hogy vegyél itt egy szájtekes sékert, azt aláírom neked. Sőt, mondta, hogy ne is vegyél, mondta, hogy én üzenem, adjanak egyet ajándékba. De nem. Nem, utána oda vitt a biotökös sékert a Kai Greenhez aláírni. Ott volt a menedzser, mondta, hogy Ácsi kisfiam, ezt nem. Persze aláírogatunk, oda hoztak 12 féle tételt, hogy ezt is, a pólómat is, a seggemet is írd alá, a golyóstollamat, mindent írja alá. De nagyon jó türelemmel bírta egyébként. Hát persze a Kai-nak ebben van gyakorlata nagyon, tehát ő állandóan ilyen helyeken van, fellépéseken, expókon, stb. Mindenhol van 1 millió ember, mindenki fotózkodni akar vele, mindenki azt akarja, hogy mindent aláírjon, és mindenki nem... oda akar neki köszönni, vagy valamit beszélgetni próbál vele. Igen, igen, hát az volt a másik probléma, valami. Hogy itt beszélgetni próbáltak emberek, és azt nem vették ezt, hogy 1 kilométer sor van mögöttük, és ez egyszerűen, ez nagyon rossz dolog ezt mondani, de erre nincsen idő. Na most az olyan trógerekről nem beszélve, hogy ugye ez úgy lett kitalálva, hogy a terem nyitva van, közben lesz egy bemutató edzés, de felemelik a napi jegyet 3000 forintra, ugyanis ez a dolog, ez a Cutler Gold tagoknak ingyenes volt. Ők a bérletükért kaptak egy ilyen pluszt, hogy láthatták el Grint. És ebből az lehet, hogy kitalálták, hogy 1 óra után felemelik 3000-re. Szerinted mi lett a koncepció? Van a kis mellékzönge. Hát, jöttek a kis faszopók, és 12:59-kor veszünk napi jegyet. Igen, pontosan. Ja, ez volt az egyik. A másik... Hogy ők vesznek napi jegyet, és majd megvárják. Másik, ami volt még, nálunk volt egy ilyen komment a Facebookon, szerintem ezt kitöröltem. Lehet, hogy nem, igazából nem emlékszem, hogy jött valaki, és odaírta ilyen nagyon aranyosan, hogy megkérdezte, hogy akkor is 3000 forint, ha csak megnézni megy? Az beszarás, beszarás. Én nem szeretnék nektek összeget mondani, mennyibe került ez a dolog a Cutler Gold csapatnak. Meg a biztosak lehettek benne, hogy sokba. Hát én szerintem az autómnak az ára. Újonnan. Szerintem ami sok, tehát egy új autó az tök mindegy, hát, hogy milyen, az sok. Én nem tudom, hogy pontosan mennyibe kell egy új Ford Focus, de olyasmi körül járunk. És úgy gondolták ki strógerek, hogy ők majd itt 1500 forinton rágják a szart, mert annyira hülyék voltak, hogy azt hitték, hogy sima mezei napi jegyet fognak kapni. És nem lesz semmi megkülönböztetés. Tehát elképesztő különben tényleg ez a fajta trógerkedés. De nagyon jó volt a hangulat, rengetegen voltak, lógtak az emberek az erőkeretről, a Smith gépről, minden, tehát tényleg marha jó volt, nagyon jó volt a bemutatóedzés, nagyon érdekes dolgokat is elmondott. Ugye a legnagyobb poén az volt az egészben, hogy Béla meg a Jancsi beálltak Kály Grinnel edzeni. Meg persze nagyon sokan akartak még, csak mondta Kály, hogy bocs, nem. És hát majdnem meghaltak. Én láttam a Bélát, hogy titokban sír, amikor senki nem néz oda. A Béla az tök izmos, meg minden. Igen, a Béla az tök izmos, és a Bélának brutál nagy combja van, és a Kai Greennek másfélszer akkora combja hátulról például, mert volt egy ilyen földön petrengős gyakorlat is, és azt néztek, hogy úristen, a Bélának mekkora lába van, a Kai Greennek még nagyobb lába van. Tehát elképesztő. Hát ez a Kai Green, ez már csak ilyen, hogy neki nagy a lába. Igen. És egyébként volt olyan, aki odajött hozzám, hogy lesz-e pózolás, és érdekes dolog ez, és sokan nem tudják, hogy Kyle Green nem pózol. Nem vetkezik le. Ha vendégpózolás van, valószínűleg a menedzsmenttel úgy egyeztetve, hogy ez a program, ennyi dollár, vendégpózolás, akkor van ilyen. Itt ez ugye egy pénzügyi dolog, tehát abban pénz van, hogy ő levegye a ruhát. De nem jellemző, nem jellemző, és amúgy nem szokott soha, tehát ő nem áll ki a Fibóston oda a filmesztenül, csak verseny, meg ilyen vendégpozolos történet, úgyhogy ez nyilván nem. De az a helyzet, hogy ő már akkora sztár, hogy neki ez nem kell ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet. Hát meg nincs is erre szükség. Nincs is erre szükség, mert annyira jó dolgokat tud mondani, hogy tényleg elképesztő és nagyon jól el volt szerintem, de senki nem bánta meg, aki oda jutott, hogy látott, vagy hallott ebből az egészből valamit. Hát mondom, az edzés az nagyon mókás volt, mert már a bemelegítésnél halálra szivatta a Béláékat, de akartak halni. Ugye ő egyrészt nagyon laza, a Béla meg a Jancsi viszonylag merev, 8000 hasizom gyakorlatot csináltak, hogy kegyetlen volt, olyan technikákat mutatott, hogy hogyan lehet meghalni nulla súllyal. Gyakorlatilag minden gépen beállította a Jancsit meg a Bélát, hogy hogyan kell, hogy rájöjjenek, hogy jé, ezt így is lehet, és jé, így meg nehéz, és le kell venni a súlyt, sorolhatnám. Csinálták a hülye üres rudas, a lába között van hosszába a rúd gyakorlatot, ami iszonyat nehéz különben, aztán csináltak padra lépeket és súly nélkül, tehát ilyen dolgokat, és brutál volt tényleg. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt, de egy egészen mellékes dologról akarok beszélni, amin elgondolkoztam, hogy itt azt látod gyakorlatilag, hogy Kyle Green idejön, marha nagy sztár, és egy nagyon kedves ember, mindenkivel normális. Például miért van az, hogy ő ezt meg tudja tenni, hogy mindenkivel normális, és például miért nem tudom megtenni én? Mindenkivel normális vagyok. Gondolkoztál ezen? Filozófia beli különbség. Nem, egyáltalán nem filozófiai különbség. Akkor mi? Nem, egyszerűen miért ne lenne az? Tehát senkiről se tudja meg Kyle Green, hogy seggfej. Mindenki odajön hozzá, ő a sztár, odajönnek aláírásért beszélgetni, és senkiről nem tudja meg, hogy seggfej. Tehát ez egyébként igaz, mert nem kell... valaki egy seggfej, és oda akar neki vinni egy biotokösséget, már a menedzsere elküldi a faszba. Persze, tehát ennyi. Addig ennyi. El se jut, hogy Kályra tudjon beszélgetni, Kály ezt fel se tűnik neki észre. Kály, így könnyű kedvesnek lenni egyébként. Ő nem, tehát lehet, ha például nincs ott a menedzser, akkor lehet, hogy aláírta volna. Mert annyira nem érdekli ez. Annyira nem foglalkozik vele. Nincs rá kapacitása, az a helyzet. Nem, ott azt van, is figyelembe kell venni, hogy ez nem is azt mondom, hogy egy szerep, hanem egyszerűen neki az a dolga, hogy kedves legyen. Kész. Én szerintem alapban egy ilyen ember... Vannak olyan akiknek ez nem megy. Vannak olyan sportok. Ezt neked nem kell magyaráznom. Hát most nem kell magyaráznom azt, hogy mondjuk profi versenyen a magyar, ez jó régen volt 10 éves történet, a magyar profi versenyző felé megyek kamerával, és elfordul. Vágja a pofákat, és elfordul, és elmegy, miközben az amerikaiak meg ugrálnak, meg pózolnak bele a kamerába, a csajok meg főleg. És a magyar meg ennyire hülye, hogy vele is akartam foglalkozni, ne csak az amerikaiak legyenek sztárolva, és ő ekkora gyökér, hogy megfordul és elmegy. Tehát ilyen volt. Tehát nem mindenkinek megy ez, de ugye Kyle Greennek ez nyilván megy, meg szerintem ő ilyen típusú ember is, amúgy, és ez, amit látsz belőle kép, ez nagyon nem tudod összerakni, hogy mi volt ez a Mr. Olympián tavaly. Hát ez egy nehéz dolog igazából, valószínűleg fizikailag nincs olyan nagyon állapotban, tehát ott már ingerlékenyebb. Egyrészt, másrészt meg ott van neki egy célja. De én nem hiszem, hogy ezért lögdösödni kéne, mert nem olyan embernek tűnik, aki a színpadi lögdösödésben oldja ezt meg ezt a dolgot. Egyébként megkérdeztem konkrétan a menedzsert, hogy mi a történet közt és a Phil Heath között, és azt mondta, hogy nem tudja, és én meg azt mondom, hogy de. A lögdösödésről egyébként beszéltünk már így egymás között, talán a rádióban is, sőt, biztos, hogy a rádióban is. Igen. És én változatlanul azt gondolom, hogy nem ülök te Phil Heath-et először akkor a színpadon. Az más kérdés, hogy előtte gyakorlatilag belekötött a sajtótájékoztatón, meg előtte, amikor aláírta a Mr. Olympia. Hát igen, igen. És ezeket a dolgokat nagyon nem érted. Ha megismered Guy Green személyesen, akkor ezeket a dolgokat nagyon nem érted. Hogy ez most hogy jön össze. De én azt mondom, hogy nyilvánvalóan amikor ő jön, akkor ez egy szerep, amit csinál. Nem is úgy mondom, hogy szerep, hanem ő mindenképpen nincs oka rá, hogy ne ilyen legyen. Neki egy józan lehetősége van, hogy ő egyszerűen kedves mindenkivel is kész, hiszen ezért hívják ide. Most ahogy ezt egyébként elkezdted mondani, eszembe jutott még valami, Phil Heath-et viszont ismeri. Tehát valószínűleg nem nagyon nem járkálnak össze, igen. De valamilyen formában, valamilyen oldalát a Phil Heath-nek ismeri, és azért Phil Heath-ről lehet hallani néha ilyeneket, hogy egyébként, amikor a Phil Heath az éppen nem Phil Heath-ként szerepel, Mr. Olympia-ként szerepel, nem testépítő, hanem Phil Heath, akkor előfordul egy nagyképű fasz. Kezdi lerombolni szerintem a Phil Heath azt a is, amit gondolhatott róla az ember eddig. Hát szerintem még ott nem tartunk, de ugye ez volt hát, nemrég, hogy... családapa, fent családgyerekek. Nemrég még ez volt, hogy jaj, a feleségem kezét fogom, és együtt leküzdöttük a merrákot, hát és akkor az. Most meg nincs most meg a merrákos feleségemet ott hagyom a picsába, és csajozok, most ez van. Igen. Hát ugye nem tudjuk, hogy mi volt. Tehát lehet, hogy a Phil Heath-nek van igaza. Ez mindig benne van a pakliban. De úgy ez, ebből a szempontból az image az mindenképpen sérült. Meglátjuk, hogy mi lesz Phil Heath-tel. Hogyha elég jó az, hogy meg tudja tartani a címet, akkor meg fogja tudni tartani a címet. Most nagy kérdés, hogy mi lesz, mert mind a ketten kezdenek látszólag groteszkbe menni, ami igen. Pont az esztétika vonallal ellentétes. Lehet, hogy lesz két Ronnie Coleman-ünk hamarosan, de... Igen, és az a baj, hogy ez ugyanezt történt Ronnie Coleman-nel és Jay Cutler-rel, és ők voltak ketten, ők meccseltek, és senki a közelükbe nem ment, és amikor elkezdtek átmenni groteszkbe, mind a ketten, akkor se tudott senki a közelükbe igen. Kerülni, viszont a testépítés onnantól nem nagyon volt jó. Viszont most van sorban. Hát most van Sean Roden, de hát régebben is volt, mit tudom én, mondjuk Kevin LeBron, vagy valami. Ó, az nagyon rég volt. Az nagyon rég volt. Hát szerintem Kevin volt a harmadik az olimpián, mondjuk 2003-ban. Jay és Ronnie mögött. Ebben nem vagyok biztos. 2003-ban már nem indult? Én szerintem én már nem indult akkor, de most csak tippelek, mert ennyire nem emlékszem kronológia, szerintem 2001-ben indult utoljára. Ó, de 2002-ben még második. Nem, 2002-ben még második volt, és szerintem 2003-ban még az Arnoldon mindenképpen indult, az olimpián nem biztos. De 2003-ban a Jay Cutler hányadik volt? Második. Amikor biztos? Jay indult az olimpián, igen. 2003-ban még nem nyert, viszont olyan meg nem volt, hogy Ronin kívül más megverte a Ronin érában. Talán 98 vagy 99 a legelső olimpiáján ott nem volt olyan nagyon fasza, de utána kihagyott valamennyit. 2001-ben elindult, ott második volt, 2002-t kihagyta az olimpiát. Csak az Arnoldon indult, aztán 2003-ban második lett, megint 4-ben második. Szerintem ezt már én is tudom most itt a kronológiát. Jó, igaz, jó, oké, tök ebből minden. Nem sokra jutunk, de az a lényeg, hogy nem tudom mi a lényeg, eszembe jutott egy másik dolog, amikor mielőtt ugye Kai megérkezett volna, tehát úgy képzeljétek el, hogy volt a bemutató edzés, utána hazament, illetve visszament a hotelbe, az zuhany, kaja, stb. Visszajött, addig mindenki várt, és hát úgy jártam megint, hogy úgy volt, hogy már ott van Kai Green, vagy jön, és már mindenki bevonult, és ott volt a színpad, és akkor közölték velem, hogy menjek már fel a színpadra. Tehát ezeket szeretem, mikor én nem mondom, hogy nagyon szoktam készülni akármire. Mert például most a szemináriumokra, amit csinálunk, azokra készülök, ezt kéne most csinálom, ahelyett, hogy rádiózunk, de legalább annyiba, hogy a témákat összeírom, meg összerakom, hogy mit fogunk vetíteni, meg ilyenek, csak ott még nem tartok, hát és ugye holnap után lesz. Ugye, az egy fontos dolog, hogy fejben. Tudod, hogy szerepelni fogsz, és gondolsz rá, és elképzeled, és kitalálod. Hát felkészülsz mentálisan. Vagy közlik, hogy te figyelj, menj már fel a színpadra. Itt van egy pár száz ember, menj már fel a színpadra. Ez már előfordult velem, nagyon jó volt az is. Mindegy, belekerültem ebben, menjek fel a színpadra. Szerencsére vették a lapot, végigrögték az egészet, és ott akkor elmeséltem nekik egyébként ezt a sztorit, amit nektek is mondtam, hogy Eddie Abu. És ő mit mondott, és hogy a Kai Greene kapcsolatban én hogy tudtam meg, hogy a Kai Greene mennyire komoly fizikum. Mondom, még egyszer, mint embert én nem kedveltem egyáltalán, nem tetszettek a pózolásai, nem tetszett ez a vonaglásos történet, nem csíptem, és az nem tetszett legjobban, hogy az összes gyökér állandóan Kai Greene, a Mr. Olympia, ő a legjobb, és ez a mantrázás ment, pedig hót hülyék hozzá, és nem látják azt, milyen alapján pontoznak a bírók, és gyakorlatilag ez nem egy pozitív dolog, amivel kiemeljük a Kai Greene-t, hanem ez egy negatív dolog, amivel lehúzzuk a versenynek a szakmaiságát. És ez egy fontos dolog, Kai Greene se akar úgy Mr. Olympiát nyerni, hogy a verseny szakmailag szar, és csak azért, mert most ő a legnagyobb, vagy éppen idióták a bírók, ő lesz a legjobb. Biztos vagyok benne, hogy Kai Greene úgy akar olimpiát nyerni, hogy ő a legjobb tényleg. És azért olyat nem hallottunk Kai Greene-től az olimpia után, hogy ő volt a legjobb, és ez csalás. Hallottunk ilyet valaha tőle? Nem, dehogy. Tehát voltak ilyen, soha. Voltak ilyen nagy képűségek, hogy ő lájt, mint Mr. Olympia, de ahogy bármikor is vitatta volna az eredményt, soha nem volt ilyen. Viszont ugye a hülye rajongók meg vitatták. De a hülye rajongók mindig ezt csinálják, tehát ezt tudni kell, minden sportban bármiről van szó, a rajongók azok vitatják. Persze, ez főleg egy ilyen sport. Na, de az a lényeg, hogy amikor feltette a kérdéseket, mert én már nem voltam a színpadon, én már próbáltam ezt az egészet felvenni. Nagyon jó volt egyébként, mert nem volt időm kimenni a mikrofonomért, nem volt időm kimenni a statívért, sorolhatnám, tehát kézből baszkódni tudod, amikor így beszélgetünk, és a váltámaszt is fogod, majd beszarsz. Azok nagyon jó dolgok, úgyhogy támaszkodtam az asztalon, mindenhogy jó szar lesz a kép, de ez van, majd amit összehozok. A lényeg az, hogy a fordításban, amikor feltették ugyanezt a kérdést neki, amit én elmondtam a közönségnek, hogy mi volt a sztori, az ezzel kapcsolatos kérdés feltették neki, akkor a Romeo kifelejtette ebből az Eddie Abu témát. Tehát ő csak feltette a kérdést. És amikor utána én Kájjal beszéltem, akkor mondtam neki, ez a kérdés ez úgy jött, hogy akkor, annyi évvel ezelőtt mesélte nekem az Eddie Abu, hogy látott téged, és azt mondta, hogy ilyen nincs, stb. Tudod, mit mondott Kály? Na. Azt mondja, hogy Eddie Abu, az jó srác egyszer elpicsázott. Ez frankon emlékezett rá, hogy elvert az Eddie Abu. Pedig az nem most volt azért. Nem, hát az még a karrierjének a legelején, de hát ugye el tudod képzelni, hogy valószínűleg a backstage-ben összehaverkodtak meg ilyesmi, és akkor utána... Én szerintem nagyjából mindenki összehaverkodott a Kai Greene-nel, nem tudom elképzelni minden, mert... Mondom, ilyen személyiség, csak az hozzátartozik, hogy ilyenkor, amikor szemináriumokon látjuk, és nagyon kedves, akkor neki semmi oka nincs, hogy ne legyen kedves. Tehát aki ilyen szituációban nem kedves, az tényleg egy seggfej. De azt is akarom egy kicsit mondani, nem akarom kisebbíteni az érdemeit, de azt is akarom egy kicsit mondani, hogy nem egy nagy csoda, hogy ő ennyire kedves, meg normális, hiszen milyen lenne? Miért kell neki másolyan viselkednie? Ha tudná, hogy egy csapat gyökér közé jön, akkor lehet, hogy nem ilyen lenne, de mivel mondjuk valószínűleg akkor is ilyen lenne, hiszen tök mindegy, de mivel nem tudja, hogy hova jön, ezért alapvetően az ember kedves. Tehát az ember alapvetően kedves. Még én is alapvetően kedves vagyok, csak én a seggfejeket nem tolerálom itt-ott. Ennyi, és ezt ki is mutatom. De vannak olyan emberek, akik meg nem mutatják ki, és magukban tartják ezt, hogy embereket nem kedvelnek meg a seggfejek, és mosolyoznak. Nem, meg hozzá kell tenni, tehát nincs olyan, hogy valaki oda megy a Kájhoz, és egy faszkalap. Nincs. Nincs olyan, hogy oda mész hozzá, és azt mondod, hogy anyád. Jó, mondjuk ezt hozzáteszem, volt egy ilyen sztori, ezt egy fórumon olvastam. Valaki oda ment a Kájhoz fotózni, és a zsebében elrejtette egy grapefruitot. És amikor fotózták őket, akkor azt így elővette, és úgy mesélte, hogy állítólag utána a Kai-nak a menedzsere, vagy a testőre, vagy a faszon tudja, hogy ki volt a Kai mellett, az utána megütötte. Hát ez reális is egyébként. Ezt egyébként el tudom képzelni. De hát jó, ja, az például egy seggfej volt, de a Kai ebből valószínűleg semmit nem vett észre. Ott semmi nincs. Az milyen szintű seggfej, az a kis Békés Csabai féreg, aki a Parba Fingó webáruházát úgy reklámozta aznap, illetve a nyolakciót csinált aznap, hogy minden rendelés mellé ajándék grapefruit. Remélem, hogy ez a kis köcsög, ez nem sok grapefruitot osztogatott ki. Ha ebben biztos lehetsz. Mert hát ez mi más az irigység? Hát ilyenkor mondom azt, hogy elpoénkodunk, tehát mi is elröhögcséltünk ezeken a dolgokon régebben, csak a poén szintet azt odébb kell tenni az éles dolgoktól, amikor igenis azt kéne ebben nézni, hogy basszus, azért mégis mekkora emberről van szó, mekkora sportról van szó, és eljött. Meg ugye itt pontosan arról van szó, amit szoktál mondani, hogy ez egy olyan webáruház, ami valószínűleg lófasz se fektet marketingbe. És akkor ezt használja marketingnek, hogy kapaszkodik a más hátát. Kapaszkodik a féreg azon, hogy a Béláék elköltöttek egy valak pénzt, hogy idehozzák a Kai Greent. Egy ilyen férektől... egy gerinctelen szarházi poént csinál. Igen. Hát azért bazd meg. Egy ilyen férektől, aki ja, vásárol, azt kapja be. Ő nem csak, hogy őt olvassák, vagy ilyesmi, hanem ő kereskedő. Igen, kereskedő. Ki vásárol egy ilyen faszfejtől? Igen. Azt a kúra. Mondjuk más kérdés, hogy többi faszfej, meg ha nem osztogatná, meg küldözgetné ezt mindenkinek, akkor az ilyen faszfejnek, annak nem lenne nézettsége. Tehát ezt nem szabadna, csak ugye mindenki húgyagyú sajnos az interneten. Az interneten, meg a Facebookon szinte kötelező húgyagyúnak lenni, főleg a Facebookon. Tehát nem fogják fel az emberek, hogy ezeket a dolgokat nem kell átküldeni a másiknak. Mondd el, írd le neki, de ne küldd át a linket. A Troger buzi gyerek, hogy miket írkál a Kati Béláról, a kis blogger köcsög, nem kell átküldeni a linket, mert növekszik az olvasottság a kis patkánynak. Tök mindegy, hogy azért olvasod, mert utálkozol, de akkor is ez a kis buzi azt hiszi, hogy ő sikeres. Ez az irreális. Nem kell, ha valami bajod van... Ja. Oké, hogy szerintem ezt már elmondtuk többször igazából. De nem lehet elégszer mondani, mert az emberek hülyék, mint a seg. Nem kell hülyének lenni. Arról nem beszélve, hogy most a napokban megint volt valami zseniális cikk az Origón, és az a fogyatékosok küldözgetik. És így el kell magyaráznom mindenkinek, hogy hol a faszomba érdekel ez engem. De nem érdekel. Nem kell minden, hogy most mitől leszel beteg a hülye Origón szerint, vagy mi a franc volt az a fasság. Hol érdekel engem? Tehát én nem akar... Tehát magamtól el tudom olvasni a szar Origót, nem kell küldözgetni. De nem akarom elolvasni. Ilyen egyszerű. Hát az ilyen dolgokat nekem is küldik, de hát most mit tudsz csinálni vele? Le kell szarni. Egyébként az a legfőbb lényeg a Kai Greent sztoriban, hogy itt olyan emberek, mint a Molnár Peti, Huni, Béla, Jancsi, meg hát ugye mindenki, aki látta, hát ezt úgy írtam a cikkbe, hogy fényt kaptak, tehát mindenki teljesen oda van, hogy olyan dolgot kaptak, meg olyan inspirációt kaptak, meg ilyesmi. És itt nem motivációs szarról van csak szó, hanem van egy életfilozófia, amit Kai Greent elmondott, van egy szakmaiság, amit Kai Greent elmondott. Nem olyan nagy ördöngösség ezek egyébként, de erre szoktam nagyképűen azt mondani, hogy le van írva a sárga kapszulában. Csak Kai Greenttől kurva jobban hangzik. Kai Greent... Meg ugye ő meg tudja mutatni, meg konkrét technikákat persze, és akkor azért az egész más, mint egy könyvben elolvasni, hogy hát az a lényeg, hogy az izom munkájával emeld a súlyt. És ez a lényeg, hogy az izom munkájával emeld a súlyt, ezt csinálja ezt Kai Greent. Kai Greent is, és ami brutális az egészben, hogy ami viszont nekem is teljesen új volt, tudtuk azt, hogy célirányosan edz. Tehát tudjuk azt, hogy a 100 méteres sífutásban az emberek 100 méterre edzenek, és nem maraton futásra. Mindenki össze bírja rakni. A maratonfutó, mind a kettő fut, de a maratonfutó az a maratonra edz, 100 méteres sífutó meg a 100 méteres sífutásra edz. Kai Greent pedig a Mr. Olympiára edz. Nem arra, hogy izmos legyen, nem arra, hogy a strandra edzen, hanem a Mr. Olympiára edz, ahol 7 kötelező póz van. És ő pontosan tudja, hogy a 7 kötelező pózt hogyan fogja bemutatni, melyik izom hogyan fog feszülni, és ezekre a mozdulatokra, erre a beállt, feszített pózra edz. Úgy csinálja meg a gyakorlatait, hogy modellezi ezeket a beállásokat, és tudja, hogy ebbe a gyakorlatnál, fellépegetésnél így feszül a szombhajlító, a farizom, és megmutatta nekünk ott, hogy így ennél a beállásnál ez lesz, és ezért csinálja ezt a gyakorlatot így, mert a ennél a póznál azt akarja, hogy így látszon, és ezt a részt fejleszti. És egyébként nála pont megfigyelhető az, hogy voltak gyenge része, és a következő ére felhozta. Pont ezért. Mert ezt csinálja, hogy tudja, hogy ez a gyenge rész, és utána erre megy rá. De nem úgy megy rá bután, mint a paraszt az edzőteremben, hogy gyenge mellem edzek kétszer egy héten. Nem erről van szó, hanem megfelelő technikával megy rá. És az a durva egyébként, hogy a legtöbb profi is úgy csinálja, mint a paraszt, hogy gyenge a mellem edzek kétszer egy héten. Persze. De Kai nem. Igen, és hát valószínűleg ez a rendkívüli fizikuma, ez ennek a nagyon okos edzésnek köszönhető. Mondott olyan dolgokat még, hogy az a baj, nem emlékszem, nem tudom szó szerint visszaadni, de elmondta, hogy szerint a sikernek mi a feltétele, és azt is elmondta, hogy két dolgot kihagyott belőle, a körülményeket meg a genetikát. Ő nem tartja magát, hát nyilvánvalóan mondjuk nem tartja magát olyan szempontból szerencsésnek, hogy a genetikája miatt tartott, és én ezt most így, hogy megismertem személyesen, meg hallottam, amit mond, nagyon hajlamos vagyok neki elhinni, hogy nem elég a genetika, hanem az iszonyat munka, amit belerak, az is. Tehát azért kemények azok az edzések, kurvára, nulla súly ellenére rohadtul kemények. Hát meg ráadásul Kájon valannyi izom, hogy nem kell nulla súlyra csinálnia ezeket a dolgokat. Hát őt láttuk, mit tudom én, 300 kilóval guggolni, és úgy, hogy az guggolás volt szombra. Persze, persze, de attól függetlenül nem a súly a lényeg. Nem, hát nyilván nem. Hát ugye ez van benne a sárga kapszulában is, és ez az, amit Kyle Green is elmondta. Igen, tehát lehet, hogy Kyle Green írta a sárga kapszulát. Lehet, titokban, és én lehet, csak... és te csak lenyúltad, mert aljas igen, vagy, igen, ki igen, akarsz baszni lenyúltam. A Kyle-jal. De azért fikáztad, mert tudtad, hogy a Kyle ennyivel jobb nálad, így van. Szóval az a lényeg, hogy hozzáteszem, erről nagyon sokat lehetne beszélgetni, ugye a súlyzós edzésben. Igen, csak nem fogok belemenni ebbe se, azt a következő könyvembe le akarom írni. Én szerintem a súlyzós edzésben 3-4 féle módszer van, ahogy tudsz izomtömeget növelni a gyakorlatban, és ez az egyik, és ez a leghatékonyabb, amit Kyle Green csinál. Nem feltétlenül jó ez mindenkinek. Tehát ő csak az izom kinézetére edz. És ez a hétköznapi életben nem feltétlenül jó, hiszen én ezt már a szemináriumokon is elmondom, hogy feleslegesnek tartom, meg baromságnak, hogy csak azért tegyünk, hogy díszizmaink legyenek. De ő egy Mr. Olympia versenyzőnek, ez a célja, hogy minél jobb legyen a színpadon. De neked a hétköznapi életben nem az a célod, hogy minél jobb legyen a színpadon, mert nem is áll színpadra. Tehát én azt mondom, hogy ezt a technikát, meg bizonyos teljesítmény orientált edzést érdemes ötvözni. De az alap, amit ő elmondott, az nagyon alapvető, azt nagyon tudni kell, azt minden kezdőnek tudnia kéne, mindenkinek, aki súlyzót fog. Na mindegy, szakmailag egy nagyon komoly dolog volt, és ugye még bele sem mentünk itt részletekbe, tehát itt most egy-két dolgot karcolgatok nektek, de rengeteg más történet van. Egyéb vicces sztori, mikor ment vissza, akkor én csak odaugrottam a hotelhez gyorsan, mert variáció volt az idővel, és motorral mentem, mert nem akartam a dugóba szívni. Oda mentem a hotelhez, és amikor meglátta Kyle, hogy motorral vagyok, már a Jackinből meg minden, akkor neki így nagyon megörült. De elkérdezett és mondja, hogy a kedvenc karaktere neki is motoros. Mondom, milyen kedvenc karakter? Hát a tévésorozatban is nem jutott eszébe a neve, talán vagy nekem, mint azt hiszem, hogy valami. Mondta, hogy a Daryl a Walking Deadből a kedvenc karaktere. Mondom, az jó, mert az asszonynak is. De nekem tudod, az asszony nagy Walking Dead rajongó, és neki is a Daryl a kedvence. Hát az állat. Én nem tudom egyébként, hogy ki az. Kérem? Akinek motorja van. Ettől bunkó vagyok? Igen. Jó, akkor majd esetleg... Megnézed a Walking Dead-et? Nem. Nézed. Ne idegesíts, hát mindenkinek az a kedvenc sorozata. Nem. Egyébként én is az asszonyom keresztül láttam csak, de én megmondtam neki, hogy nézze a Sons of Anarchy-t is. Mondta, és hogy, nézi? Mondta, hogy megnézett egy részt, mondom, egy rész az kevés, tovább kell ezt nézni, mert egy rész az még unalmas az eleje, sok szokásos tudom, ami a Sons of Anarchy-val van, úgyhogy... Hát ilyen érdekes dolgok voltak, meg hát még volt ez ezer téma, csak egyszerűen nem emlékszem rá. Ami nem is baj, mert az a helyzet, hogy megint sietünk, és úgy jutunk, hogy csinálunk egy rövid rádiót, hát ez a mai, ez minden, csak nem rövid. Nem tudom. Egyszer mi lesz, hogyha úgy ülünk le, hogy most csinálunk egy hosszú rádiót? Akkor lehet, hogy akkor lesz rövid. És akkor nekem még ma forgatnom kell, és sehol nem tartok a hétvégi szeminárium anyag összerakásával. Egy dolgot majdnem elfelejtettem elmondani, hogy tulajdonképpen így az egész történet megvolt. Én azt gondolom, hogy nem lehetett volna ennél komolyabb személyiséget meghívni a testépítésben, nem hiszem, hogy van még egy ilyen arc. Jay Cutler biztos marha jó, de úgy egyéb név nem biztos, hogy eszembe jut, aki ilyen tudással rendelkezik, meg ennyire szimpatikus tud lenni. Lehet, hogy Jay Cutler sem mondott volna ugyanilyen okos dolgokat az edzésről. Én szinte biztos vagyok, hát látta Jay Cutlert edzeni, vannak ilyen technikái. Azért mondom, Jay szerintem ennyire profin nem edz. Nem, szinte biztos, hogy nem. Úgyhogy gyakorlatilag a top volt itt, ennyi. Szerintem Kyle Green felett ilyen szempontból senki nincsen szakmailag. Belejöttve a Catherine, tehát bár Phil Heath egyébként nagyon szépen edz, és ő fel tudta hozni a gyenge pontját. Emlékszem, volt egy videó, amit régebben láttam, egy edző videó, közösen volt Kyle és Phil, és hátoztak. És gyönyörűen edz mind a kettő, tényleg öröm nézni. De szerinted elő tudja adni így magát? Tehát biztos, hogy nem. Azt tudni kell, hogy tehát Kyle Green se olyan, hogy most megfogja a mikrofont és neki a stand-upozni. Nem, mindegy, várj, befejezem, húzóckodtak, és amiután Kyle látta Phil-t húzóckodni, azt mondta neki, hogy gyönyörűen csinálod. Azt tudni kell, hogy Kyle sem olyan, hogy neki áll most stand-upozni, hanem egyszerűen, ha rájön, olyanja van, akkor elkezd mesélni, és mond tök érdekes dolgokat. Ennyi a történet, de persze ezt nem mindenki látta, mert... Ez inkább köztünk, akik ugye ott voltunk a csapatban, körülötte ez inkább nekünk jött ki, meg az edzés közben mesélt nagyon érdekes dolgokat. de ezen felül ugye nyilván, ha egy szemináriumra hívja meg az ember, amiért kifizet egy valak pénzt, és ő egész nap beszélni fog, mert azért egy KGNIM szeminárium Amerikában az olyan, hogy nem tudom mennyi lehet, mondjuk fizet $100, és ott van 1000 ember. Tehát gyakorlatilag... El tudok képzelni, és mit? Gyakorlatilag majdnem, hogy egy szuperbadi nézőközönségnyi embernek tud egy szemináriumot tartani, tehát ott azért nagy lóvé van. Tehát el tudom képzelni, hogy ha egy ilyen szemináriumot tart, ami tudja, hogy szeminárium, akkor nagyon komoly dolgokat elmond, és alapban azért ez nem így lesz egy ilyen alkalommal, tehát ő ezt ilyen lazán kezeli ezt a történetet, de ha éppen olyan nyomon is elkezd beszélgetni, akkor nagyon-nagyon érdekes dolgokat tud mondani. Aztán hát erről már fogtok majd hallani, erről a dologról még abban biztos vagyok. Mert azért fogunk ezzel kapcsolatban bizonyos tartalmakat még közzétenni, hogy szépen fejezzem ki magam. Ma egyébként nagyon össze-vissza is beszélek, de ez van. De ki vagyok fáradva, agyilag még mindig nem aludtam ki magam a Fibó óta. A Fiborról nem is beszéltünk. Beszéltünk a Fiborról? Nem. Nem is beszéltünk a Fiborról, az tök jó. Mit akarsz elmondani a Fiborról? Hittem, hogy semmit. A Fibó unalmas volt, a Fibon egyébként már találkoztunk Kálgrinden nyilván. Aztán visszafelé szerencsére a Béla elaludt, ezért én vezettem, és így életben maradtunk, mert a Béla amúgy faszbokozik vezetés közben. 1150 kilométert lenyomtam egybe, csodálkozom, hogy hogy bírtam, és reggel 5-re értem haza, 7-kor ébresztett a gyerek. Aztán... Akkor kialudtad magad? Nem, hülye vagyok, nem 7-kor ébresztett, 8-kor. És délután még aludtam egy kicsit, de ez még mindig azóta is befolyásolja az agyamat, aztán utána jöttek sorba a dolgok, aztán Larissa Reis folyogatás, minden. De mindegy, hát pörögnek a dolgok, és ráadásul most a szemináriumra még nem volt időm felkészülni, ami holnap után lesz, tehát most egy kicsit úgy izgalmas, és ebben még némi vágási anyag is van, mert bizonyos dolgokat be fogunk ott mutatni videósan is. A lényeg, amit akartam mondani, ugye ti vagytok a BB Rádió hallgatók, szerintem nagyjából a törzs közönségünk, és nem kell parázni, lesz KGN anyag, viszont a debilek az edző válaszolóban ezen így beszarok, hogy megkérdezik, és akkor mondom, hogy persze, nyugi, lesz anyag, nem akartam lelőni, hogy mi, logikus. De csak jön mindig egy újabb seggfej, aki megkérdezi, lesz-e anyag, leszik? Elmondjátok, hogy mit mondott KGN? Persze, bazd meg! Külön kivonatoljuk minden seggfejnek, aki nem volt ott, külön elmondjuk neked, hogy te ingyen megkapjál mindent, aki szartál odajönni. Hát ez így működik, persze. Logikus. Nyilván nem. És amikor ezt leírom egy gyökérnek, akkor megsértődik és közli, hogy ő a diplomás cégvezető, és vele még így nem beszélt senki. Hát mondom, jobb, ha hozzászoksz, köcsög. Egyébként a köcsögöt később kicseréltem a szövegbe, ne legyen annyira durva, mert én is néha azért stilizálom magamat, de ez a lényeg, hogy a cégvezető megmondta, és egyébként ez volt az a seggfej, amelyik, nem ez volt az a seggfej, az előző seggfej volt az, aki, vagy ez volt az a seggfej, aki azt mondta, hogy csak így tud engem elérni, és ezért leírja, hogy izé, csak edző válaszolva, mert egyébként a drugsbunny.huber kapcsolat az egy ilyen CIA által titkosított oldalbaznak. Hát az milyen cégvezető az a nyomorék, aki nem tudja megtalálni az e-mail címemet? Tehetséges. Ja. Valószínűleg jól fog menni a cége. Sok sikert. Na mindegy, ez volt a Bodybuilder Rádió. Ne írjatok az edzőválaszolban, ne írjatok e-mailt rádió témában. Hanem... A személyes e-mail címedre, hanem igen, írjatok igen. Nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, mert ott lehet elérni minket így. Engem el lehet érni személyes e-mail címemen nyugodtan, ha valami olyan dolgot akarsz, ami engem is érdekel. Egyébként nagyon sok levelet kapok így is, élettörténeteket írnak, meg ilyenek, szerintem valakinek 3 éve nem válaszoltam, nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni, hogy fél órát olvasgassak leveleket, nem tudom megtenni, hogy 3 órát válaszoljak rá. Egyszerűen nem megy, jól esik minden levél, nagyon sok köszönő levelet kapok, meg minden. Remélem senki nem sértődik meg, nem tudok vele foglalkozni, nincsen sajnos erre titkárnőm, aki válaszol helyettem, meg azért ennyien kicsit álságos is lenne, úgyhogy ez van. Hát egyrészt álságos lenne, de szerintem neked pontosan azt kéne, hogy legyen egy titkárnőd, aki intézi az ilyen szarságokat helyetted. És akkor tudsz azzal foglalkozni, amivel kéne. Csak ne olyan legyen, mint a Béláé. Nem tudom, hogy milyen a Béláé. Meséltem, de ezt nem mondjuk el, ezt senki nem érti, de vannak poénok. Tehát van az ember életében az, amikor csodálkozik, hogy figyelj, aláírókártya, érted? Megrendeljük az aláírókártyát, kinyomják fospapírra, fele akkora méretben, mint kéne. És oké, nem láttak még aláírókártyát, de nem kellett volna telefonon egyet. Te Béla, mekkora legyen mégis? Nem, kinyomja, jó az. Tipikus. Na mindegy, ez volt a Bodybuilder Rádió, és most zenélünk kell. Kaptunk levélben egy zenét, körülbelül akkor, amikor kezdtük felvenni a rádiót. Micsoda szerencse? Lehet, hogy még tegnap. Igazából tök mindegy. a Jet Blacktől az Explode című számot. Viszont hallásra. Sziasztok! There's no mistaking that sound as the barrel loads. I can feel the cannonball rolling down my spine. I try to keep calm and still contain. The power runs deep down, energy in my veins. No ignition. Don't reignite that fuse that's inside of me. Brace yourself for the pain, 'cause I can't explain. I still feel everything, and you still satisfy me. Just leave me here to explode.